Hát ez egy ilyen idegenforgalmi prospektus, nem? Átölel a táj. Ugye? Őrizném véled a táj illatát. Kertemben tavasz vár. Gondolom ez a baszhatóságot jelenti. Megtudtuk a dalszövegből, hogy Tóth Gabi erdőben akar baszni. De ehhez hogy jön a Jézus Krisztus? Hogy jön? De tudod, én ezt nem értem, hogy a keresztény vagy a vallásos emberek azok az erdőben basznak? Vagy akik szeretik a hazájukat, azok az erdőbe járnak baszni? Vagy akik megtérnek? Vagy akik az erdőben basznak, azok előbb-utóbb megtérnek a Jézus Krisztushoz? Hogy jönnek ezek a dolgok egymáshoz? Ugye, tényleg így ismerjük a keresztény emberek, azok hát előbb-utóbb fürdenek a Dunában, leégnek, és utána így vagy úgy basznak az erdőben. Vagy hogy? Tudod, az egész valójában egy ilyen ábrándkép arról, hogy ha megkeresed a gyökereidet, akkor ezt találod. A Jézus Krisztust, leégsz a napon, esetleg fürdőzöl a Dunában, és baszol az erdőben. Köszönsz a papnak, és felülsz a szandokán mögé a kerékpárra. Nem? Hogy én csak szeretném érteni, hogy és mindehez a hazaszeretet, ugye átölel a táj. Mert ez egy ilyen árukapcsolás. Tehát, hogy átölel a táj, ez a hazám, erre most rájöttem, hirtelen hip-hop meg is tértem a Jézus Krisztushoz, és meg is basztak az erdőben. Ez egy csomag. Vagy egyik se. És akkor nem baszol az erdőben, de nincs Jézus Krisztus se. És nincs magyarság se baszod. Ő azt mondja, hogy szeretkezik, nem? És az nem az? Vagy rosszul értem? Más csinál, nem baszik? Várj. Azért, mert így mondja? Igen, tehát a két szó között van egy különbség. Szandokán szerint is? Most képzeld el, hogy bemész egy múzeumba, és látsz egy görög vázán egy ágaskodó farkú Hermészt, mondjuk. És azt mondod, hogy Hermésznek áll a fasza, vagy azt mondod, hogy itifallikus Hermész. Ezt azért nem a kettő között, érted? Én nem vártam volna, hogy te kérjed rajtam számon a PC beszédet. De hát ezt is megértük, bazd meg, egy apun. Nem. Tudsz még lejjebb is süllyedni? Ez nyelvészet. Nyelvészet. Figyelj, tehát azért használunk bizonyos dolgokra más szavakat, jó. Mert más lesz a hangulata. Aha. Érted? De hát én lehet, hogy pont ezt más a hangulatot szerettem volna megteremteni. Te vágy fantázia, elképzelted a Tóth Gabit az erdőben. De nem magamtól, baszd meg! Ő elénekelte, én meg hát elképzeltem, baszod, én ilyen vizuális vagyok. Jó, itt egy szón fönnakadtunk, és akkor kezdhetjük. De nem egy szó, hanem ez egy árukapcsolás, tudod, ez egy más, történet. Az más. Megtérek a magyarságomhoz, átölel a táj, kertemben tavasz vár, aminek megfelelően kimegyünk a Dunapartra, ott aztán fürdőzünk, aztán megégünk, aztán megbaszunk az erdőben. De most tulajdonképpen ez egy ilyen déva. Fák tövében hajnal virrad ránk. Figyelj, most a prospekt, tehát a képi világa az tényleg olyan, mint ez a szeretlek Magyarország, és mit tudom én, tudod, idegenforgalmi. Országimás videó. Országimás videó, így van. Na most viszont a tartalma, amiről beszélsz, tehát a erdőben való... Én nem értem, hogyha ő érzi a hitet, ami elhoz majd minden csodát. Melyek ezek a csodák? Az, hogy megbasszák az erdőben? Figyelj. Az, hogy fürdőzik a Dunában? Az, hogy átöleli a táj? Láttad... Ez a hitből jön? Vagy tudod, hogy azt érzem, hogy ugyanolyan hülye az összes témához, és így aztán árukapcsolja őket, mert bármelyik következhet bármelyikből, hisz egyik se a másikból. Szerinted ő írta azt, világos, hogy nem ő. De ő adja hozzá az arcát, ő adja hozzá az identitását, tehát vele tudjuk azonosítani. Erről kéne egyébként. De most a dalszövegírót nem tudom itt megidézni, én itt a Tóth Gabit tudom megidézni. Szóval arról van szó, hogy a hazaszeretethez annyi köze van, mint a Jézus Krisztushoz. Meg mint az erotikához? Mert ezek a dolgok hogy a faszba jönnek egymáshoz? Egymásból következnek? Vagy van valami ősok, valami ős megtérés? Egyszerre a magyarsághoz, egyszerre Orbán Viktorhoz, az erdőhöz, a baszáshoz, és a Jézus Krisztushoz, és abból az egy ősokból, abból az egy ős megtérésből következik az összes. Hogy Tóth Gabi hirtelen magyarrá válik, hirtelen megbasszák az erdőben, hirtelen átöleli a táj, hirtelen Orbán Viktortól érkezik egy megrendelés, hogy mehet a Mészáros TV-be tévézni. Hirtelen megbassza őt a Szandokán a kerékpáron. Létezik ez a megtérés? Tehát, így működik ez, hogy egyszerre eltöltek ezek a Szent Szellemmel, plusz rájövök arra, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az, ami megváltja Magyarországot, plusz hoppá az erdőben meg is basztak, és már fák tövében hajnal virrad rám. Na várj, mit akar ez a szám sugallni? Azt, hogy létezik ez a megtérés, létezik az, egyszerre meg lehet térni a természetanyához, Orbán Viktor csizmaszárához, a Jézus Krisztushoz, és olyan értelemben a természethez, hogy annál ugye nincs természetesebb dolog, mint hogy az erdőben, a csalántosban, a szúnyogok közt megbasz téged Szandokán. Na, tehát ez, hogy fürdök a Dunába és erdőbe szexelek és örömködök, ez ugye egyfajta szabadságélményt akarnak kifejezni. Uh-huh. Ilyen nagy fölszabadulást. Uh-huh. Mi alól? A liberális métel alól? Hát ja, hát gondolj bele. Tehát, hogyha már minden LMBTQI, akkor mekkora lázadás már az, hogy te nőként férfival szexelsz az erdőbe. De a legnagyobb metamorfózis akkor is ez a prostiból menyecskévé. Az egy más téma, majd mindjárt rátérünk. Maradjunk a szövegnél. Most picit elvonatkoztatva Tóth Gabitól. Nyilván, ha te énekelnéd ezt, akkor annyira más lenne, mint az itifallikus, meg a ágaskodik a fasza közti nyelvi és szemantikai, meg hangulati különbség. Figyelj, láttad-e Tarkovszkijtól az Andrej Rjubjovot? Régen. Abban van-e, ez most nem provokatív kérdés volt, abban van egy részlet, 14. század Oroszország, és még élnek a népkörében, figyelsz? Élnek a népkörében ilyen ősi szláv pugány rítusok, és ilyen tavaszköszöntés, és egy nagy orgia az erdőben, titokban, hogy mennek ki, így fákják, zümmögnek, és akkor ilyen nagy orgia, és jön az egyház, az egyházi hatóság, és viszi el őket a picsába. És akkor van egy nagyon szép képben, hogy az egyik csaj így fut, így menekül, és így beugrik egy folyóba, és akkor így úszik, érted? És akkor az ikonfestő ül egy csónakba, és akkor ott nézi ezt az egészet. Kicsit olyan, mint egy ilyen ősi szláv istennő. Érted? Beugrik a folyóba, és akkor mit tudom, ott menekül az egyházi emberektől. Na, tehát nekem rögtön az jött le, hogy hogy fürdünk a Dunába, megtaláljuk a természetet, fölszabadulunk a nagy ösztönökkel, és szexelünk az erdőben, ez nem a hippik jutottak eszembe, hanem ezek az ilyen ősi pogány, ilyen pogány tudod, ez a pogányság. Na, és én ebben látom az ellentétet a katolikus megtérés közt, hiszen az ősi pogány hangulat éled újjá, érted? És ilyen értelemben jogos az, hogy most mi köze ennek érted a Szent Szellemhez, meg ezekhez? De nélkül az ősi pogány asszociációd nélkül nem értetted volna, mi a problémám. Arról mindjárt beszélünk. Ja. Tudod, ha egy műalkotást elemzünk, tanult barátom, akkor jelentés rétegeket bontunk szerintem föl. Szerintem meg ezek sztereotípiák. Hát persze. Nem persze. A realitása, így nem tér meg senki. Se a természethez, se a Jézus Krisztushoz, se őszintén hitelesen a magyarsághoz, se őszintén szívből Orbán Viktorhoz, se. De a stíl... Hát úgy hamis, mindegyik megtérés, külön-külön, ahogyan az egészből készült tablóhamis, ahogyan ezek a megtérés fragmentumok ledobják egymást. De ha mondjuk itt izék mutattak templom helyett mondjuk ilyen doboló sámánokat, meg tűz körül táncoló figurákat, az már jobban passzolt volna. Igen, lehet, hogy az is gicses lett volna, igen. Érted, de tartalmilag jobban passzolt volna. Igen, csak akkor az érzem a hitet, meg az odaintés a plébános úrnak nem klappolt volna, tudod? De lehet, hogy beint a plébános úrnak. Igen, egy beintés a plébános úrnak, de annak meg lehet, szexelni az erdőbe, csá, érted? De annak meg lehet, hogy semmilyen Zsolti bácsi nem örült volna annyira. Hát, figyelj, láttad ezt a szarvasagancs kaput? Láttam. Arról is a katolicizmus jut eszedbe? Hát kevéssé. Hát jó, mi jut eszedbe róla? hát inkább az ős magyarság. Hát, shamanizmus, ilyen alvilágbejárat, állatszellemek, tehát hogyha asszociál az ember, akkor inkább ilyesmi. Na most Tóth Gabi az kifejezésre juttatta, hogy őt ne bántsák, mert ez neki nagyon fáj. Én majd nagyon megsajnáltam. Hogy őt ne bántsák, mert ne bántsák azért, mert keresztény. Szeretném jelezni, hogy nem azért bántjuk, mert keresztény, hanem azért bántjuk, mert nem az. Csak azt hazudja. Na. Most talán már Tóth Gabi is érti, hogy mi a problémánk. Nem az a problémánk, hogy keresztény. Az a problémánk, hogy nem hiszünk neki. Az a problémánk, hogy úgy orrontjuk, hogy hazudik. Na, és miből? Hát a Tóth Gabiságból, abból, amit a Tóth Gabiból eddig láttunk, meg abból, amit a Tóth Gabiból ma látunk, ha mondjuk a TV2-re oda kapcsolunk szombat vagy vasárnap este. És ott megtekintjük őt, hogy hogyan működik a megtért Tóth Gabi, és hát nem látjuk az átváltozást. Te, én megnéztem egy részt most, milyen hatással vagy rám, a Sztárban Sztárból. Sztárban Sztár leszek. Na, ez a címe. Aha. Jó. És ott is nem én leszek. Ott is elsírta magát, meg mit tudom, és stb. Elsírta. Figyelj, na várjál. És tudod... Tehát szerintem ez a csaj azért nem egy ilyen dörzsölt, minden hájjal megkent figura, mint mondjuk a Majka. Most a Sztárban Sztár révén jutott ő az eszembe. De még hát, mondhatnék, érted? Szerintem ez egy kamaszlány, egy ilyen kialakulatlan személyiség. Érted? Szemben a Tóth Verával, a nővérével. Az a döntő különbség, hogy a Tóth... Ebbe a csajba, bocs, ebbe beleraknak bármilyen tartalmat. Na, erről van tehát szó. Egy üres valaki, akit megcsinálnak a menedzserek. És most a NER a menedzser. Aha. Pontosan ugyanolyan szolgaian veti alá magát a jelenlegi gazdáinak, ahogy korábban az RTL elvárása. Tutira veszem. Az RTL azt várta tőle, hogy Soroksári úti prostituáltként parádézzon, akkor azt tette a vörös szőnyegen, most meg menyecskévé vált, mert a jelenlegi producerek meg ezt várják tőle. Bár ő volt az, aki Totovának... Ő volt az, aki Totovának. Ő és fölháborodtak az. A felvidéki magyarok, ha jól igen, emlékszem. De többé igen, már igen. Nem. Már nem. Átölel a táj. Halleluja! Halleluja! Örvendezzünk! Saul a damaszkuszi úton Paullá változott. Hatalmas az Úr! Hát, ha Tóth Gabival megtörtént, akkor tényleg vannak csodák. Bármi megtörténhet. És tudod, komoly pofával kéne ehhez asszisztálni. És komoly pofával kéne az égre nézni, és azt mondani, hogy hatalmas az Úr! Tóth Gabi megtért. Csak hát bűzlik. Bűzlik a megtérése. Bármibe lefogadom, hogy ő viszont saját magának elhiszi. Tutira veszem. Érted? Tehát nem az, mindig különös, amikor valaki mindig éppen azt hiszi el, ami egy kicsit előrébb juttatja a karrierjét. Ami jó szerződésekhez segíti. És akkor azt úgy elhiszi. Azt úgy jól el tudja hinni, hogy most ennek a révén Sztárban Sztár leszek, mentor lesz, vagy hogy hívják. Tudod? Mentor, és akkor ennek a révén ő előrébb lép, és akkor megint egy jó lehetőséghez jut ő is, aha, meg a férje is, aki meg a Totem című műsorban parádézik. Tudod, és ez a megtérés egyszerűen kifizetődik. Azt látom. Azt látom, hogy ez egy racionális megtérés a Jézus Krisztus. Az nem úgy tűnik, hogy a Jézus Krisztus, vagy talán az Orbán Viktor, nem akarok a gyanúperrel élni, tett egy olyan ajánlatot, aminek nem lehetett nemet mondani. Legalábbis egy Tóth Gabi nem akart. És tudod, most már a Bihari Viktóriától elkezdve a Homonnai Gergelyen keresztül egy csomóan előadják, hogy ez bullying. Hogy ez bullying a Tóth Gabival szemben. De szeretném jelezni, hogy ez, nem ez a bullying. Ennek a szónak, hogy bullying, ennek van egy jelentése. Amikor valakit a saját élethelyzetében, a saját életkörülményei közt zaklatnak, az a bullying. Nem az, amikor valaki a vörös szőnyegre ráfut, amikor valaki emberi százezreknek, meg emberi millióknak a pofájába mászik, előbb Soroksári úti prostinak öltözve, később Váci utcai szuvenírbabának öltözve. De várj, a Soroksári út az most gondolom metafora. Igen, egy metafora. De már miért... Nem, magát a soroksári utat jelenti a soroksári út. Dugó van a városban, igen. Tudod, tehát ismersz, de hogy miért pont a soroksári út ott állnak a... Így van. Gondolhattad volna egyébként. De honnan, nem volt de honnan tudod te ezt ilyen pontosan? Járkálok a soroksári úton, és látom a kurvát. Nem arra laksz, Robikám. Nem, de kérdezi az... mindjárt rá, hogy néha fölveszem most előket. Gyakorlom a bullyingot, na, tudod? Szóval, igen. Na, tehát a bullying az nem az, amikor valaki a nyilvánosságban parádézik, és erről valaki más szintén a nyilvánosságban véleményt mond. Ez nem bullying. Ezt úgy hívják, hogy kritika. Ezt úgy hívják, hogy vélemény. Ezt úgy hívják, hogy nyilvánosság. Ezt úgy hívják, hogy a nyilvánosság szabadsága. Ez nem bullying, de a Tóth Gabit nem az otthonában, meg nem a lakásában, meg nem a BKV tömegközlekedésen zaklatják. A Tóth Gabi az belemászik százezreknek, meg millióknak az arcába egy hazugsággal. És ezt most már nem lehet a nevén nevezni. A hazugságra nem lehet azt mondani, hogy ez egy hazugság. Mert akkor ez bullying. Kurvára nem az. Kurvára nem az. Bárkinek joga van bárkiről a nyilvánosságban véleményt mondani. Az, aki közszereplőnek áll, és kéri az ehhez tartozó népszerűséget, és kéri az ehhez tartozó lájkokat, és kéri az ehhez tartozó szerződéseket, meg az ehhez tartozó fényes megélhetést és celeblétet, annak bizony el kell viselni az ehhez tartozó kritikát is. Ez nem bullying. Ez senki nem zaklatja Tóth Gabit. Tóth Gabit senki nem kényszerítette, senki nem hajtotta üszte a nyilvánosság elé. Tóth Gabi imádja ezt. Imád szerepelni, imádja ezeket a metamorfózisokat, mert hát ez a csodálatos Tóth Gabi, ez mindig éri valami impulzus. És akkor hát ő megérzi a hitet, ami elhoz majd minden csodát. Megbasszák az erdőben, és átöleli a táj. Csillagok közt hajnal virrad rá. Hogy megtanultad? Nem énekled el a Sztárban, Sztárban? A Sztárban, vagy mi a fasz a címe? Lehet, hogy Gabi... Bárki bemehet oda. Lehet, hogy Gabi beválasztana engem a csapatába. Ja, lehetne a mentorod. Na, az nagyon jól hangzik. Lehetne a mentorod. De a végén lehet, hogy engem is megbaszna valaki az erdőben. Na, figyelj, egyébként szerintem ő, igen, tehát ez, hogy éppen mindig, amikor a karrierje világos, az ellentmond kicsit annak a nagyon ártatlan, naív, kialakulatlan személyiség, de szerintem akkor is egy kialakulatlan személyiségről van szó. Arról van szó, hogy a Tóth Verát már egy, tulajdonképpen egy felnőtt emberként érte a siker, az országos siker. A Tóth Gabit meg egy tiniként. És a Tóth Gabinak a nővérének az árnyékában. Így van. És a Tóth lányok. Igen. Ilyen jól hangzott. Csak amíg a Tóth Verának lett egy személyisége, amit már meg lehetett tölteni valamilyen fajta tartalommal, mert már volt konzisztenciája, ahhoz már stílust lehetett rendelni. Ahhoz már egy műfajt, ahhoz már egy zenei világot, ahhoz már egy kulturális kontextust lehetett illeszteni, addig a Tóth Gabi az egy üres tartály, amit meg lehet tölteni bármivel, és tényleg, és ahogyan az RTL producerei megtöltötték a Mazzal, úgy most a Rogán Antalnak a kultúrsameszai megtöltik emezzel. Te, figyelj, az egy toposz a filmekben is, tudod, hogy tesznek tönkre egy embert. Ilyen sztárok hogy mennek tönkre? Azért, mert gyenge a személyiségük. Na most én bőven el tudom képzelni, hogy a Tóth Gabi bizonyos értelemben, most lehet, hogy ájuldozni fogsz, áldozat. És azt is el tudom képzelni, hogy ebbe tönkre fog menni. Nem most, hogy a siker csúcsán van, hanem hogyha ez a pálya így folytatódik. Hát akkor mi meg most jelzünk neki, hogy ne folytassa így. Mert rossz vége lesz. Ismered ezeket a pályákat? Igen, csak nem mi legyünk azok, akik belehajtjuk ebbe, hanem a Rogán Antal, tudod? Meg az RTL-es producerek. Hát nehogy már mi legyünk a rossz akarói a Tóth Gabinak. Bocs, én csak mondom, hogy erről bőven el tudom ezt képzelni. Uh-huh. Érted? Nem simán. Egy dörzsölt valakit látok. Simán én érted? Is. Nem egy női majkát látok. Vágod. Igen. De azt is simán el tudom képzelni, hogy remekül meg fog élni belőle. Az is, abszolút. Egyébként azt tudod most a Britney Spears-el, mi történt. Tudom, mi történt. Na. Eddig ő elég nagy sztár. mi történt? Hát gyávság alá került. Gyávság alá vonta a saját apja. Ja. És, sikerrel. Hát igen, a tini sztár. Hát figyelj, megint annak a társadalmi költségét fizeti be valaki, hogy mi egy tini lányt élvezettel néztünk, ahogy táncol, a színpadra megy, sztárra avattuk, megünnepeltük, imádtuk, rajongtunk érte, és az ő élete, az ő sorsa a mi szórakozásunknak lett oda vetve, föláldozva. És most megnézhetjük a következményeket, megnézhetjük ennek az emberi externáliáit. Pont úgy, mint a Michael Jacksonnál. Csak akkor, amikor a gyerek, a megrabolt gyermekkorú gyermeknek a káprázatos tehetsége fölött szórakozunk, akkor ez még olyan erkölcsösnek nézhető be. Addig ennek még nem tapasztaljuk a következményeit. Amikor meg megtörténik, akkor hüledezünk, de megint csak szórakozunk rajta. Megint csak élvezkedünk, hogy nézd már, Michael Jackson megbaszta a kisgyerekeket. Nézd már, a gyámság alá vonta a saját apja, a nyomorult kis csajt. Hát baszd meg. Aha, ja. Most ez annyival rosszabb minőségű élmény, mint amikor táncolt a színpadon, hogy Baby One More Time. Biztos ez? Ez is csak az élményünk no. része, ez is csak arra való, hogy mi szórakozzunk. Erre céloztam, és ugyan jóval, tehát más műfaj, meg magyar, meg tehát jóval kisebb a színpad, hogy így mondjam, de valahogy erről a Tóth Gabiságról azért ez jutott az eszembe. Hát figyelj, tulajdonképpen kitárgyaltuk, tehát nekem erről ennél több gondolatom nincs. Tehát én valahogy nekem nem olyan vicces az egész. Igazából nem olyan vicces. És a másik meg, ami eszembe jutott, hogy a Sebestyén Márta-szerű hangnak a utánzása, tudod? Tehát ez a népies. Apropó, láttam egy listát, valami feministák aláírták, és ott van a Sebestyén Mártának is a neve. És ezen úgy egészen meghökkentem. Sebestyén Márta, aki tényleg a népnemzeti kurzusnak egy ikonikus alakja volt, vagy talán még most is, vagy lehetne, az be lett sorolva valami ilyen már-már az LMBTQ-val rokonítandó, vagy oda sorolandó ilyen feminista aláírások közt. Na, ezen például kurvára meglepődtem, de csak így asszociatíve jött itt a Tóth Gabi. A Tóth Gabinak az Álsebestyén Mártaságából. Na, szerintem egyébként ez le van tárgyalva. Azok látszanak épp most erősnek, kik a szabad álmait kitépték belőled. De ha érzed, hogy meg vagy vezetve, most helyzet van, betkezed be. Élni hívlak, lépj, nehogy félj. Ma győzni hívlak, dönts, mi mennyit ér. Élni hívlak, egy jó életért, szebb jövőért, a holnapért, önmagunkért. Kérlek, mondd, hogy eddig és ne tovább. Legyél a bizony és ne a talán. Ne légy itthon, otthontalan. Legyen szabad, maradj szabad. Élni hívlak, lép, nehogy félj. Ma győzni hívlak, dönts, mi mennyit ér. Élni hívlak, egy jó életért, szebb jövőért, a holnapért, önmagunkért. Hazug a tévé és hazug a rádió. Szóval is csak hazugságok. Az utcákon figyelnek hamis plakátok. A múltat és jövőt már eladva látod. Valaki télistent játszik veled. De majd, hogy ez így legyen. Élni hívlak, lép, nehogy félj. Ma győzni hívlak. dönts, mi mennyit ér. Élni hívlak egy jobb életért, szebb jövőjért, a holnapért, önmagunkért. Mert a szívünk az el nem lopható, a hitünk az el nem adható. Kell, hogy válasz öröm, ha megteszed, csak adj esélyt magadnak és mindenkinek. Élni hívlak, lép, nehogy félj, ma győzni hívlak, dönts, mi mennyit ér. Élni hívlak, egy jó életért, szebb jövőért, a holnapért, Előválasztás.hu. Élni hívlak. Farkasházi Teddit meg Havas Henriket hiányolom a csápolók között. Viszont figyelj, Cserhalmin azon nagyon megdöbbentem. Tehát az egy kakukk tojás itt, na. Érted? Ő azért ezekben soha a büdös életben nem szállt bele ezekbe a cuccokba. A 90-es életben se. Tehát, és az egyik legjobb magyar színészről beszélünk. Hát igen. De hát itt azért voltak jó színészek. Tehát azért itt nem a szakmai minőség az, amit számon kérünk, vagy nem az illetőknek a szakmai kvalitásai azok, amiket számon kérünk, hanem a... Hát a Cserhalmi se csak azért kakukk tojás, mert jó színész, hanem mert ő ezekben a cuccokban sose volt benne. Hát ez egy az egyben a kibaszott SZDSZ-es értelmiség. Innen senki nem hiányzik. De Farkasházi Teddy meg Havas Henrik. Neked. Miféle tanulságot vontak le ezek az Orbán Viktor három ciklusából? Azt, hogy a Rutka Róbert írjon egy dalt, amit együtt el kell énekelniük? Ezek mindent pontosan ugyanúgy csinálnának, ha hatalomra jutnának. Ezek semmit nem tanultak. Semmit. Csak is a saját jó emberségük iránti pátoszhoz értenek. Semmi máshoz. Elszámolt valaha ez a közeg a hazugságaival? Vagy legalább a tévedéseivel? Hát látsz te itt bármit, amit ők megtanultak, amit most már másképp gondolnak, másképp látnak, másképp csinálnának? Nem. Ők mindent jól csináltak. Csak az Orbán Viktor feneketlen hatalomvágya ne lett volna. Itt nem volt mit tenni. De Orbán Viktor annyira akarta hatalmat, hogy hát ők hiába csináltak mindent jól. És erre kellene szavazni. Erre, hogy ezek találkoznak és együtt ugrálnak. Találkoznak, piálnak és ugrálnak. És megjön a padödő, és akkor ők is csatlakoznak, és ők is isznak, és aztán megjön a noár, és akkor az is elkezd ugrálni. De a Gyurcsány is táncolt. Bazd meg. Emlékszem, akkor a Gyurcsány táncolt. Emlékszem. Emlékszem. És tudod, Mérő Lászlóval meg Hernádi Judittal együtt ugrál noár? Ez milyen buli? Ilyet a szomszédok óta nem láttam, bazd meg. Hogy három generáció együtt bulizik. Ez komoly? Ez micsoda? Szint tiszta szomszédok, bazd meg. És hát most komolyan. Inkább zenésített heti hetes, de igen, tehát ez a... Ja. És egyébként, mitől ilyen kurva jó a kedvük? Mi a faszomnak örülnek ennyire? Annak, hogy összeálltak a parlamenti pártok a Gyurcsánnyal? Most már mindenki egy közös listán indul? Ettől olyan kurva jó a kedvük? Vagy mitől? Vagy attól olyan kurva jó a kedvük, hogy megmondta nekik a piáros, meg a marketinges, hogy most pozitív üzenetet kell tenni. Most pozitívnak, derűsnek, vidámnak kell lenni, telve önbizalommal, mert most mi jövünk. 22-ben mi nyerünk. És azért, mert ez a pozitív kisugárzás, ez riaszt el a legkevesebb embert, így lehet a legnagyobb ellenzéki tömeget egy táborba, egy akolba terelni. Ugye? Ezzel az attitűddel. Tehát most akkor örülünk. De mi a faszt ünnepelnek ezek? Hát esetleg nézzenek az országra. Esetleg nézzenek magukra. Nézzenek a saját erőforrásaikra. Mi a faszt ünnepelnek? De tényleg. Az, hogy most már az MSZP, az MSZP pártigazgatója Molnár Zsolt dönt arról, hogy melyik körzetben kiindul. Ez az ünnep tárgya. Tényleg olyan, mintha idióták lennének. Mintha idióták lennének. Hát most elvileg föl kéne, hogy legyenek háborodva. Elvileg idegesek kéne, hogy legyenek. Elvileg ők most el kéne, hogy legyenek keseredve. De ezt nem szabad mutatni. Meg ne tudják. Mert akkor nem szavaznak ránk. Akkor enerváltak lesznek, és nem is mennek el szavazni. Tehát itt most ünnepelni kell mit? A 22-es választási győzelmet. Már előre. Hát igen, mert a piáros megmondta. Optimizmust kell sugározni, és erőt. Csak hát tudod, látok egy halom vénembert, jó része leszerepelt már politikai értelemben. Tudod, az mindent sugároz, csak erőt nem. Most ez a noár gyerek, ez ezt hitelesíti. És mesélj már róla. Én nem ismerem. Ez egy ilyen színművészetis gyerek, aki nagyon aktív politikailag, és hát ennek a O1G koalíciónak a fiatalok felé kinyújtott keze. Aha, na. Értem. És tudod, ezt az úgynevezett rap szöveget, amit ő előadott itt, ezt én azért felolvasnám. Hazug a tévé és hazug a rádió, az írott szóban is csak hazugságok. Az utcáról figyelnek hamis plakátok, a múltad és jövőd már eladva látod. Valaki félistent játszik veled, ne hagyd, hogy ez így legyen. Ezt hány perc alatt írta ez a noár? Mennyi energiát fektetett ebbe a szövegbe, bazd meg? Hát, baszki, milyen rímek ezek? Rádió, hazugságok? Ha gyorsan mondod, ahogy ő nagyon gyorsan mondta, gyorsan reppelte, így nem... Akkor gyorsan szar. Nem számítanak. Nem figyelsz oda. Ez rímel, hogy veled legyen... Gyorsan mond. Veled legyen. Hogy a faszba adhatta ezt ki a kezéből, bazd meg? Na. Én azt hiszem, hogy csak is innen nézhető az Orbán rendszer, ha meg akarjuk érteni. Innen nézve érthető az Orbán rendszer. Na, ezt fejtsd ki. Az Orbán rendszert nem önmaga indokolja, hanem az ellenzéke, a kihívói. Az alternatívátlansága. Ezt egyes okos emberek máshogy látják, pont fordítva. Tehát azt mondják egyes politológusok, nem mondok neveket, mi is ismerünk ilyet, és hogy tehát ahogy Oroszországban Putyin alatt, érted, tehát hogy ellehetetlenítik az ellenzéket, és ezért az ellehetetlenített ellenzék az egyre silányabb. Mert olyan társadalmi és politikai körülményeket teremtett a Putyin, illetve az Orbán. Hát igen, nem azt mondom, hogy ez így van, csak vannak ilyen vélemények, ami pont az, tehát az oksági viszony fordított, inkább mint ahogyan te mondtad. Inkább szerintem az történik, hogy leigazolják az első osztályt, aztán meg leigazolják a másodosztályt is, és aztán a harmadosztály ellen harcba vonulnak. Igen. Ez a Fidesz. Viszont tudod, valójában, hogyha itt Magyarországon valaki politizálni akar, és valamire vinni akarja politikusként, az belép a Fideszbe. Aki politizálni akar, valamire vinni akarja, nem olyan tehetséges, nem annyira alkalmas, hát az is belép a Fideszbe. Igen. És akkor, ami ezek után visszamarad, az a kibaszott reszli, az a tudod, a sárgarépának a vége, tudod, az hívja ki a Fideszt. És hát milyen különös, hogy bazd meg, négy évről négy évre ezek megverik, bazd meg. Újra meg újra az első osztály megveri a harmadosztályt, de különös. Hát, ja, egyébként nekem, én itt röhögtek ezen a videón, te is itt bohockodtál, de nekem ez rettentesen szomorú. Tudod, és tudod, mi jutott eszembe? A Gogolnak a revizorjának a vége, amit mindig idézni szoktak, tudod, ugye miről szól a revizor, ki jön a revizor, és, illetve két diák eljátsza a revizort, és akkor bemutatják azt az egész izét, szörnyű közállapotokat abban az orosz kisvárosban, és akkor a végén mondja, hogy mit röhögtök? Hát magatokon röhögtök. Tudod? Tehát valahol ezek a dolgok a magyar társadalom állapotát is mutatják. A magyar társadalom, ha nem is az egészének, de nagyobb szegmensének az állapotát. Tehát egyáltalán nem vicces ez. Ez egyáltalán nem vicces. Meg aztán tudod, hogy megsajnálja az ember ezeket a izéket. Van egy ismerősöm, az ilyen hörgő zombiknak a hangját vágta be a videó alá. Ugye, tehát itt van a friss hús, és itt meg a zombi. Érted? Láttunk két propaganda videót. Mind a kettő politikai választási videó. Volt a gicses friss hús, a műmegtérés, neopogány akármi, neopogány kereszténység, fából vaskarika, ugye itt megtárgyaltuk, és akkor van ez a zombi. Zombi apokalipszis. És tudod, hogyha az egyik... És ráadásul hol játszódik, bocs, pincébe, és ott takarít a takarítónéni. Na, az a takarítónő, tudod, azzal a takarítónővel akar az elit egy gesztust gyakorolni a proliknak? Hogy hát itt a takarítónő is, és tudod, a takarítónő szemrehányóan néz a Bródi Jánosra, vagy kiül ott, vagy a Krutka Róbertre, hogy emelje már föl a lábát, érted? Hogy a öntudatos takarítónő az ott nem tud kitakarítani, ahol a lába fekszik. Na, igen. És akkor ő emelje csak föl szépen a lábát, és akkor tudod, ők úgy érezték, hogy hát ez így nagyon az elit. Ez így nagyon az Újlipótváros. Kéne ide egy takarítónő, amelyik előtte takarít, és hát akkor a kisember is megszólítva érzi magát, magára ismer a klippünkben. Mert a Hernádi utkában nem ismer jól magára. Érted? Igen. Samérő Laci bácsiban. Há, igen. Ja. Igen. Hát igen. Van ezeknek az embereknek kapcsolatuk a magyar társadalommal? Az Újlipótvárosi társadalommal. Nagy körúton belül világgal. És azon kívül semmi. Nem jellemző. Nem jellemző. Na most tudod, mint szoktam elgondolkodni, hogy milyen érdekes, milyen paradox, tudod? Tehát így a baloldal, meg ez a politikailag korrekt, liberális értelmiség, ami ugye nem szereti a cigányozást, a szegényeket, az elesetteket, tehát amikor itt volt például a közmunka, hogy ez egy ilyen új jobbátság, meg mennyire megalázó, tudod, ők még a régi Ferge Zsuzsa-féle segélyezési programnak a hívei, ami ellente még sokat szövegeltél annak idején. Ugye, tehát ez a nem bántjuk ezeket az elesetteket, ezeket a nyomorultakat, de amikor kiderült, hogy ezek nem, az hogy elesettek... Nem bántjuk, hanem alanyi jogon pénzt adunk nekik. De most nem erről akarok beszélni, igen, az is van, így van, csak én arra az aspektusra próbálok utalni, amikor ugye ezeket úgy ne szidjuk, ne bántsuk, mert ez politikailag nem korrekt. És amikor kiderül, hogy ezeknek a többsége, szólt, cigányoknak meg ezeknek, a Fideszre szavaz, na akkor kurva érdekes ám elolvasni a DK-s kommenteket, tudod, a közösségi médiában, hogy ott mi megy. Kurvára nincs ám politikai korrektség. Bögyös, tehénszar, puszta lakossága leszavaz, érted, írja a Facebookon a Fideszre, meg tudod a... Meg a legmélyebb és legalaposabb analízisük az, hogy a zsákrumpliért. Meg a zsákrumpliért. Ezen a színvonalon, ezen a nívón magyarázzák a jelenséget. Akkor nincs politikai korrektség. Igen. Na várjál, hoztam egy szöveget, és szerintem foglalkozunk ezzel, akkor foglalkozunk tényleg ezzel a választással. Te elmész szavazni? Az előválasztáson? Elmegyek-e szavazni? Ja! Nem. Tényleg most előválasztáson. Előválasztáson. Most a választásra kérdezel, vagy világos, az előválasztáson? Te képzeld, de Szekeres Imrét is indítják. Írtam is a Facebookomon, hogy Dobrev Klára és Tóth Csaba mellett most már Szekeres Imrét is indítja a Fidesz. Gondoljatok bele. Tehát, minthogyha direkt csinálnák. Direkt csinálják. Érted? Ugye, azt hidd el, hogy ez az ellenzék már régen elsorvadt volna a parkolási pénzek nélkül. Meg a Tóth Csabán, meg Molnár Zsolton keresztül juttatott éltető források. Ismered a izét? Tóth Csaba most elássa magát. Engem? Na, azt írja, ez Vásárhelyi Máriának egy szövege, Vásárhelyi Máriát tudjuk kicsoda. Hát ő egy ilyen nagyon ismert, nagyon vehemens, az élet és irodalom, egy ilyen nagyon balliberális, nagyon Fidesz gyűlölő, stb. Stb. Ahogy a múltkor ugye felolvastam ezt a Szentesi Zöldi szöveget, és mondtam, hogy nem Szentesi Zöldi személyén van a hangsúly, hanem az egy típus szöveg. Az egy típus szöveg, típus gondolatokkal. Na most itt se Vásárhelyi Máriáról akarok beszélni, tök véletlenül szúrtam ki, csak olyat ír, amit kurva sokan mondanak, meg írnak. Így ezekben a O1G-s izébe, körökbe. A magyar társadalom, hosszabb a szöveg, de ez a vége, és ez nagyon tanulságos. Figyelsz? A magyar társadalom a saját akaratából lövi saját magát a gödörbe. Ahonnan, ha lesz egyáltalán, évtizedekig fog tartani a kilábalás. A Rákosi rendszer szörnyű volt, de azért ne felejtsük el, hogy néhány év alatt újjá építettek egy porigrombolt országot. A 30-as évek borzalmasak voltak, aljas, igazságtalan, kirekesztő világ volt, de tény, hogy fejlődött a közoktatás, a felsőoktatás, a társadalombiztosítási rendszer, az egészségügyi ellátás és a kultúra bizonyos területei is. Az Orbán rendszer, most jön a lényeg, 11 éve alatt ellopták az országunkat, a pénzünket és a nekünk szánt EU-s támogatásokat is. Az elmúlt 11 év alatt annyi pénz jött az országba, hogy csodát lehetett volna tenni, ehelyett ma rosszabbul állunk versenyképességben, termelékenységben, fenntartatóságban, innovációs készségben, technológiai fejlődésben, mint egy évtizeden. És kiszolgáltatottabbak vagyunk más országoknak, mint a rendszerváltás óta bármikor. Eladták és kirabolták az országot, itt állunk legatyásodva, már nem csak a nyugati, hanem a szomszédos országok is leköröztek minket. És akkor az életminőségre, az emberi kapcsolatok szétrohadásáról, a közmorál és közbeszéd teljes lezüllesztéséről nem is beszéltem. Nem csak az ország jelenét, hanem a jövőjét is tönkretették. Még a dédunokáink is átkozni fognak minket, hogy hagytuk, hogy elvegyék az ő gyermekeik jövőjét is. Na, most ezt azért olvastam föl, mert ez nagyon-nagyon gyakori, az alapállítás miatt, tehát, hogy rosszabbul állunk, mint 11 éve, teljesen le vagyunk gatyásodva, és minden romokban hever. És ehhez jön egy másik narratíva, amit szintén olvasok a Facebookon, meg máshol is, hogy tűrheti ezt már a magyar nép. Nem tudom, hogy ezt miért tűri, és akkor sorolja a különböző szemétségeket, sérelmeket, vélt vagy valós dolgokat a Fidesz kormánytól, és akkor ezt hogy tűrheti a magyar nép. És akkor én erre azt mondom, ez nagyon-nagyon-nagyon gyakori, és mindig van a meghökkenés. Erről szeretnék most, Robi, egy kicsit részletesebben beszélni, illetve beszélgetni. Van a meghökkenés, hogy elpicsázzák őket kétharmaddal, háromszor egymás után, és utána jön az, de hogy ez hogy történhet, tehát miért szavazott le a izé. És akkor van egy könnyebbik megoldás, hogy hát a Fidesz csalt a választásokon, meg úgy csinálták a szavazókerületeket, hogy a bögyös tehén szar puszta győzzön itt Budapest fölött, meg mit tudod, ez a narratíva, az, ami ismert, hogy a vesztesek mindig szokták mondani, hogy a másik csalt. A jobb oldal ugyanezt mondta, amikor a Gyurcsány megnyerte, hogy elcsalták a választásokat. Általában az is ismert szokott lenni duma, hogy ha ránk szavaz, megnyerjük a szavazást, akkor a magyar nép bölcs, józan, megfontolt és belátó, aki nem ül fel a felelőtlen ígérgetéseknek. Na, ez a típus duma. Ha a magyar nép nem ránk szavaz, akkor ugye a jobb oldal, amikor nem rájuk szavazott, akkor a magyar nép az lakosság, nem is nép, nem is nemzet, ez már csak lakosság. Itt meghűítették a nyugati reklámokkal, meg a valóságsókkal, agymosót, stb. Most pedig egyébként a balliberális oldal mondja, hogy ugye, hát ez jobbágyok, tudod, jön ez a jobbágy narratíva. Hát ez a jobbágy, ez nem felnőtt, nem nyugati, nem érett, nem demokratikus. Tehát ugye a nép a hibás. Most ez a könnyebb megoldás, és vannak egy picit, egy enyhén józanabb hangok, akik legalább csodálkoznak és rákérdeznek, hogy de miért? Hát miért szavazzák meg a Fideszt? Hát ez egy szörnyű tolvaj rablóbanda. Hát itt diktatúra van, itt zsarnokság van, miért szavazzák meg? Egyébként ez is vicces, de figyelj, győzzük le a fasiszta diktatúrát a demokratikus választásokon. Tehát azért ez is olyan, olyan vicces dolog, erről külön beszélhetnénk. De szóval ez a rácsodálkozás, hogy mi? Hát itt mindent tönkretettek, minden a romokba hever, miért szavazzák meg? És akkor én azt szoktam írni ezeknek az ismerőseimnek, hogy te figyelj, menj el és kérdezz meg tőlük. Hát akkor kérdezz meg a magyar népet, hogy miért szavazza meg. Egyébként ezt még amikor írtam politikai publicisztikákat, még ott is megírtam, hogy közvéleménykutatások, amik nagyon falsok lehetnek. Néha eltalálják, néha nem. Meg kampány helyett, vagy jó, nem, az kell, persze kell a kampány, világos. Csinálják már meg azt, hogy kérdezzék meg azokat a Fidesz szavazókat, akik nem ilyen megrögzött foci drukker jobber szavazók, mert azok mindig a jobb oldalra szavaznak, ott nincs mit megkérdezni. De mondjuk azokat a szavazókat, akik korábban nem szavaztak, vagy nem a Fideszre szavaztak, vagy nem érdekelt őket különösebb a politika, miért szavaznak a Fideszre? Miért? Legalább ennyit megtehetnének, hogy miért? Tehát érted, most tényleg tudod, hogy a NER-rel nekem nagyon sok, hogy mondjam, kritikám meg bajom van. Én biztos, hogy nem fogok a Fideszre szavazni, az tuti. De bazd meg ez, hogy az ország romokban hever, és tot, és szarabb, mint 11 éve. Nyilvánvaló, hogy ez az analízis nem állja meg a helyét. Nyilvánvaló, hogy ez a diagnózis, ez nem hiteles. Nyilvánvaló, hogy nincs alapja ennek ez egy hisztéria keltő szöveg, amit itt te felolvastál a Vásárhelyi Máriától. De nem, mondom, nem ő a, ez sokan mondják. Tudom. Hát ez a hardcore újlipótvárosi. Na de várjál, ezzel saját magukat hülyítik. Hát ha én ellenzéki politikus lennék, hát nekem az első az lenne, oké, más az, amit kifele nyomok, más a kampányszöveg, más a propaganda, jó, ott lehet, hogy minden romokba hever, de legalább, de ezek tényleg elhiszik. Hát saját magamat legalább nem hülyítem. Érted? Hát először is, ha nekem van egy politikai ellenfelem, annak az erősségeit számba veszem. Nem be a számba, hanem föllistázom. De tudod, vannak bizonyos tények, amelyek elismerhetetlenek az ellenzék számára. Mert ha elismernék őket, és megértenék a saját vereségük, és ismétlődő vereségeik okát, akkor letargiába esnének. És legközelebb indulni se bírnának, és a helyükön egy másik ellenzék lépne elő, és az legyőzné a Fideszt, és ez nem történhetnek. Ez a legutolsó, amit megtörténhet. A Fidesz már elvette tőlük az országot. Most már csak az kéne, hogy az ellenzéket is elvegye tőlük egy másik ellenzék. Na, ilyen világ nem lesz. Akkor is ők hívják ki az Orbánt, elsősorban nem az országot akarják vissza. Elsősorban a kihívó pozíciót akarják mindörökké. Ez fontosabb, mint az Orbán. De így válnak a NER szerves részévé. Így van. Pontosan így van. Hát, ha nincs Gyurcsány, bazd meg, nincs Mumus. Így van. Hát akkor a Fidesznek kéne egy Gyurcsányt gyártani. Pontosan így van. Pontosan így van, ahogy mondod. Na most, én meg azt gondolom, hogy azért szavaznak ezek az emberek a Fideszre, mert egyrészt lehet, hogy sok szempontból szar a helyzet Magyarországon. De ugye sosem volt jobb. Hát nincs olyan tapasztalat, hogy valaha jobb volt, de most rosszabb, de kicsi dolgokban. Azért érzik, hogy ugye az nekik nem rossz. Mondjuk példát. A külvizes segéd dupláját keresi. 10 év konjunktúra áll mögöttünk, és annak a, mondjuk, most már nem mondhatom, hogy tehát mondjuk úgy, hogy van mögöttünk egy másfél éves válság, és előtte meg egy 10 éves konjunktúra, de annak a 10 évnek a konjunktúrája az akkora volt, amekkora az emberiség történetében soha. Ráadásul a magyar gazdaságpolitika, az egy neoliberális gazdaságpolitika, egy kulcsos adóval. Hát kifejezetten úgy rendezkedett be Orbán Viktor, hogy amikor a GDP szárnyal, akkor az abból ő meg az állam az nagy mértékben részesüljön. Kevéssé szociábilis, de nagyon nagyon mi a helyes kifejezés? Ambiciózus. Nagyon prosperatív. Az utóbbi inkább. Igen. Igen. Igen. Na most a helyzet az, hogy kicsi dolgokban viszont az emberek látják, hogy mi a fejlődés útja. Meg kell választani az önkormányzati választáson a fideszes polgármester jelölt urat. És akkor lesz a fideszes, pénz a játszótérre. Igen, a fideszes képviselő jelölt urakat. És akkor rendbe lesz hozva a közpark, ki lesz rendesen meszelve, meg vakolva a városháza, újra lesz festve a korlát, kicsi dolgok. Hát, de... meg nem feltétlenül. Figyelj, van például, Robi, figyelj. 30 vagy 20-valahány évig nem volt Magyarországnak hadserege. Most van. Most persze nyilván, ha te egy anarchista, pacifista vagy, akkor ezt negatívumnak tartod. Nem, de ha országba gondolkodunk, Magyarországnak lett hosszú idő után megint hadserege. Igen. És várjál, és ide települtek cégek, a Rheinmetallal szerződések meg minden, és egy csomó munkahely. Jó, a hadipar nem a legszebb dolog a világon, de nyilván egy átlag magyarnak, ott van Kiskunhalason, vagy hol van fegyvergyár, meg Zala akárhol, akkor érted, ez munkahely, stb. És egy csomó ilyen van. Na, hát... Ott az, bocs, amerre járok, az isaszegi vasút, nem isaszegi vasút, ez a Budapest, keleti, Gödöllő, 60 vasútvonal. 50 éve nem nyúltak hozzá. És most bazd meg, csili-vili az egész. És egy csomó ilyet látok. És erre azt mondom, mondjuk a fideszes haveromnak, hogy te figyelj, de dupla pénzen haverízék, vállalkozók és elsik. Azt mondja, le van szarva, bazd meg, hát van. Nem érdekel. Eddig is haveri vállalkozók voltak. Mikor volt olyan világ? Hát igen. Hogy nem a haveri vállalkozók, és nem síbolták el. Bazdmeg, a szocli béra alatt én két nagy beruházásról tudok, ilyen gigantikus abra. Az egyik az a Dunántúli viadukt. Még mi is mentünk át rajta, és még ott dumáltunk is. Másik meg a 4-es metró, és a zavargások alatt 2006-ban mindenki a zavargásokra figyelt, eltűnt azt hiszem 53 milliárd forint, csak úgy hip-hop. 2006-ban. Most érted, most ezek után, hogy a Fidesz mondom, és Mészáros Lőrinc, a szomszédomat, a gyerekkori haveromat, mert a Simicska megbízhatatlannak bizonyosult, most megbízom az ország pénztárnoki szerepével. Azt mondja, nem, azt mondja a fideszes, hát na és, hát legalább magyar, legalább itt marad. A cukorgyárakat eladták valami Gyurcsányék, ráadásul azok még nem is voltak veszteségesek, prosperáltak, eladták, bazd meg, szaré húgyé, mindenféle külföldi cégnek, és ráadásul helyben egy csomó munkanélküli lett. Meg a ugye a Bajnai Gordon az élet libajnai, így a szélsőjobb így becézte még annak idején, mert egy csomó gazda fölakasztotta magát. Érted? Tehát, hogy itt vastag... Na, ezeket így mind... De bazd meg, nem erről akartam beszélni, hogy a Fidesz na, miket nekem, csinál, na, nekem, hanem, hogy az ellenzék, ha ezeket tényleg komolyan gondolja, hogy romhalmaz és semmi nem történt, és korábban jobb volt, saját magát hülyíti, bazd meg. Így van. De saját magammal baszok ki, ha a realitást nem látom. Ettől még miért nem lehet magát, egy olyan... De az, aki hülyíti magát, az nem így látja. Az, aki hülyíti magát, az úgy látja, hogy amíg hülyíti magát, amíg meghamisítja a realitást, addig van esély, addig van remény. És amíg él a remény, addig egy nagyot kell hazudni, és a hazugság valósággá válik. Ez a mikorunknak a mágiája. Erről ebben utazik mindenki. Egyébként beszélni, hogy a véleménybuborék versus valóság, és gyakorlatilag rátértünk erre a témára. Ki kell gyúrnod a véleménybuborékodat olyan masszívvá, és olyan kétségtelenné, hogy beleférjen Magyarország, és akkor győztünk. Te, és olyan, szerinted ez nem egy sikeresebb stratégia, hogy lenyelem ezt a békát, és hosszabb távon építkezek, figyelembe véve a realitást, senki nem építkezik hosszabb távon. Ez idegen a korszellemtől. Értsd meg, hogy senki, mindenki a következő választást akarja megnyerni. De tudod, ha 11 évvel ezelőtt az ellenzék azt mondta volna, hogy a 22-es választást meg akarjuk nyerni, és akkorra kell egy versenyképes alternatíva, lehet, hogy lenne esély. Na, erről beszélek. Soha nem lehet hosszú távon gondolkodni, mert itt és most verik az asztalt a baráti vállalkozók, akik megint befektetnek a kampányodba, megint egy csomó pénzt adnak, hogy a Karigeri elköltse a Facebook oldalára, Érted? Milliókat. Tudod, ezek az emberek, ezek a Tóth Csabák, meg ezek a mafiózó, szoci közeli vállalkozók, ezek szeretnék viszont látni a befektetésüket. Ők nem a 2036-ban akarják viszont látni a befektetésüket. De így tehát meg nem fog menni. Basz. Így meg sosem történik. Ja. Világos, hogy így aztán soha nem jön el az a nap. Nem, szeretném jelezni, hogy nem ezek a mi bajaink a nemzeti együttműködés rendszerével. Hát jó, hanem csak pont most... pont a mi bajunk pont az, hogy nem látjuk a perspektívákat, hanem itt a pillanaturalás zajlik minden vonatkozásban, minden tekintetben. Robi, látjuk. Látjuk. Igen, a maradandóságra való berendezkedés. Igen, bár ne látnánk. A kádárizmus. Igen. A kádárizmus. Igen. Tehát ugyanazt érzem, amit tehát a kádár annak se voltak perspektívái. Hát, figyelj, de nagyon sok embernek, és most térjünk vissza bazd meg a Fidesz szavazókhoz, de az ilyen nyugis, nem a foci drukkerekhez, meg a jobberekhez, hanem ezekre a nyugis, joviális Fidesz szavazókhoz, akik azért szavaznak a Fideszre, mert elkészült a vasút, meg a közút, meg a fizetésem emelkedett, meg nyugi van, meg közmunka van, ezekhez. Figyelj, a Kádár korszaknak mi volt a varázsa? Mert kurva sokan nagyon jól érezték magukat benne. Kurva sokan. És észrevettem, hogy például az idősebb generációkból több olyan ember, aki azt mondta, hogy Kádár alatt jobb volt, most a Fideszre szavaz. És nincs ellentmondás. Nincs az, hogy jó, de azok kommunisták voltak, én meg most hazafi vagyok, bazd meg Trianon, meg 56. Nincs ilyen. Kádár alatt jobb volt, és most is jó. Figyelj, a szomszédokat említetted. Na, ha valami, akkor a szomszédok, egyébként az SZDSZ-es klip, az engem kurvára nem a szomszédokra emlékeztetett. A szomszédokra a Kádár korszak, meg a mostani Fidesz emlékeztet. Tudod? Ez az állandóságnak, a maradandóságnak, a változatlanságnak a hullámhosszára való berendezkedés. A Kádár korszaknak mi volt a lényege? Mi egy nagy család vagyunk, ismert embereket láttál, érted, akik ilyen kedvesek voltak, mit tudom, az Antal Imrét, mondjál már még ilyen, Vitrai Tamás, stb. És az egész olyan családias volt, olyan meghitt, és semmi nem változott. És ez főleg az idősebb, nyugira vágyó, már a változatlanságra bazírozó generációknak kurvára bejön. És hogyha az Orbán rezsimnek van egy gyenge pontja, azt tudod mi? Az nem a gazdaság, az nem a jogállam, mert senki le se szarja, mert Magyarországon olyan értelemben jogállam sose volt, max kísérlet rá rövid ideig. Tudod mi? Amit úgy neveznek, hogy információ telítődés az elmében, és az főleg a fiatalokra jellemző. Az információ telítődés alatt nem azt értem, hogy itt elolvasod az újságot, és tele van a tököd a hírekkel, mert az is információ, hogy Coca-Cola íze, ugyanaz az íz, meg az is információ, érted, hogy mit tudom, a szín, meg ilyesmi, tehát a szó tágabb értelmébe véve. Edd mondjuk a kedvenc kajádat minden nap egy hónapig. A legkedvesebb kajádat. Érted? Tehát ha telítődik az, hogy unják, tehát lehet, hogy az Orbán rendszer a világ legjobb rendszere, és a legcsodálatosabb. De bazd meg, a változást akaró fiatalabb elmék, azok telítődve lesznek ezzel, és tök mindegy, hogy milyen a gazdaságpolitika, valahol ez ki fog jönni. Erre szolgál valamilyen formában. Erre szolgál az Európai Unió. Ezért jó, hogy bent vagyunk az Európai Unióban. Orbán Viktor számára már a célzott Európai Uniós támogatások lenyúlásán kívül. Azért jó, mert leereszti azokat a fiatal nemzedékeket, azokat a fiatal energiákat, amelyek egy ilyen rendszert bedönthetnek, hogyha telítődnek információval. Ezek majd Hannover külsőn, meg London külvárosában telítődnek információval, ahol nem tudják leverni a poharat az asztalról Orbán Viktor képében. Tehát? Erre szolgál, tehát azok a nemzedékek, amelyek információval telítődni tudnak, azokat Orbán Viktor leereszti nyugatra. Akik meg az állandóságot akik kedvelik. Akik meg az állandóságot kedvelik, azok maradnak és fenntartják a rendszerét. Ebbe a kis nyugi, békés, ezért biztonságot sugárzó. Igen. Ezért aztán ez az agónia az idők végezetéig eltarthat. És ráadásul, és mindehhez, amit felsoroltunk, jön az, hogy az Orbánnak ezek a lakosságot, meg társadalmat rémizgető propagandái a migránsokról, meg az LMBTQ-ról, annak meg, ráadásul meg van is valóság magva. Érted? Nem hogy... úgy, nem abban a formában, de van valóság magva. Erről beszéltünk egy csomót. Igen, van valóság magva. Én meg elmondom, hogy szerintem mi a gyenge pontja az Orbán rendszernek. Én szerintem meg az ilyen Tóth Gabik, meg az ahhoz tartozó hazugságok. Meg az, hogy a... Neked, Robi, meg az ilyen értelmiség. Lehet, de én azt gondolom, igen, de én azt gondolom, hogy a hazugság, a hamisság az olyan, mint a rothadás. Az emészt, az a mélyben, az emészt. Hogyha egy rendszernek az erkölcsi alapjai hazugságokra, nyilvánvalóan napnál világosabb hazugságokra épülnek, az kikezdi a lelki-szellemi alapokat, az aláássa. És ezeket nem lehet pénzelni. De ez nagyon hosszú távú ezeket megint. Nem, igen, nagyon hosszú távú. Ez a hosszú távúság, ezért répótolja az ellenzék nem létező hosszú távú építkezését, de ez kibaszott nyomasztó. Csak ebből nem válik semmi, tehát ez nem egy hosszú távon majd lesz valami, hanem hosszú távon marad az, ami van. Ez a hosszú távú tervezés. Ja. Tervezzük azt, amit is tervezünk? Semmit. A nagy semmit, de azt mindörökké. Ja, ja. Azt konzerváljuk. Tudod, itt az igazi probléma, tudod, az, hogy itt van ez a hazugság, ez a hamis megtérés történet. És ha kimered mondani rá, hogy hazugság, akkor a szolgamédia teljes erejéből neked esik. Hát védik az emberüket. Na erről van szó, de a napnál világosabb a hazugság, és mind beleállnak. Mind beleállnak mibe? A hamisba, a hazugba, a vállalhatatlanba, és azt gondolják, hogy ennek majd nem jön el a böjtje. Hogy ez majd, ez a hazugság, ez majd... És néha van nem... egy ilyen szakácsárpád, oké, hogy szélső jobb oldal, és mit tudom, nem a mi világképünk, de akinek tudott, tele lett a töke, és írt egy nerellenes cikket ezekről. Egy nerellenes cikket írt rólunk. Ja, igen. Igen, mert elege lett a fekete pákóból, meg a Majkából, meg kisgrófóból. És de tudod, amikor eljön az igazság pillanata 2022 tavaszán, és a Szakács Árpád a szavazókörben, a szavazófülke függönye mögött eltűnik, nem kérdés, hogy hova szavaz. És Tamás Gáspár Miklós, aki végig az ellenzékről rosszakat ír, azért tudod. De Tamás Gáspár Miklós 4 éven keresztül hatalmas rendszerkritikus, és hát egy napra Szögre akasztja a rendszerkritikát, és holokauszt rettegővé válik. Vedlik át. De ezek szóval, is nyomasztó, szomorú témák. Igen, szóval, hogy nekem, most akkor én elmondom, hogy én úgy gondolom, hogy itt az igazi probléma az, hogy a rendszer a pillanatba záródik. Itt az igazi probléma, hogy az Orbán Viktor nem az országot gyártja, fejleszti, nem az országba rakja a pénzt, hanem ezekbe a kibaszott expókba. Hanem ebbe a látszatba, ebbe a paravánba, ebbe a kirakatba. Már hogy stadion, meg minden ilyen? Minden kirakat. Nem a stadion, hanem ezek a kibaszott expók. Tehát, valamilyen téren az ország szarul teljesít, hogy Orbán Viktor kifejezésével éljek. Konganak a templomok az ürességtől, a magyarok hát nem vallásosak, és a pápa látogatáson 75 ezer ember regisztrál a Szent Atyának a miséjére. Hát nem úgy tűnik, hogy ez egy tömeges dolog lenne. Ugye nem vallásosak a magyarok. Tehát rendezzünk egy expót, egy oltári szentség expót. Ez az eukarisztikus kongresszus. Mert és költsünk el rá milliárdokat. 1938-ban volt Magyarországom. Egy tágabb kontextusba kéne ezt helyezni. Itt ez az expo, ez hivatalos politika Magyarországon. Én értem, hogy akkor is volt eukarisztikus kongresszus. Beszéljünk a vadászati világkiállításról. Semmilyen Zsolt elkölt 80 milliárd forintot. Mennyit loptak el? Amikor 2006-ban a 3-as metrót építették, mennyi pénzt loptak el? 53, azt hiszem. 53 milliárdot, hát az ugye nagy pénz. hát most 80 milliárdból készül a vadászati világkiállítás. Tudod, egy expo, ami egy hétig tart, felépítenek pavilonokat ezért a pénzért, és aztán egy hét múlva szétszedik a pavilonokat, és mi marad a helyén? A kibaszott magyar ugar. A semmi. 80 milliárd. Ennyi. Hát így múlott egy magyar úr. Ja, elfüstölt a levegőbe. Hiszen az országra nem fér rá ez a 80 milliárd. Hát már nincs hova tenni. Hát ide egy világkiállítás, ide egy expo kell. Robi, szeretném jelezni. Ez tradicionális. Szeretném jelezni. Aztán mondok valamit. Hogy a velencei tavat 40 milliárd forintból meg lehetne menteni. Hát erre nincs. Hát erre nincs a költségvetésben 40 milliárd. De egy vadászati világkiállításra 80 milliárd, hát simán. Hát simán, hiszen az Semjén Zsoltnak a szenvedélye. Tudod, a velencei tó, hiszen a velencei tó csak egy tó. És bűnös tó, bűnös tó, mert Gyurcsányot Sukorón kavart valami kaszinót. Az tehát, a bűnös tó. Tehát arról van szó, hogy a velencei tó, ami az országhoz tartozik, annak az nem elég jó érv, hogy elköltsünk 40 milliárdot, de a vadászati világkiállítás, ami után két héttel már írmagva sincs a pavilonoknak, meg a szarvas agancskapunak, arra meg 80 milliárdot. Senki nem sportol. A magyar közegészségügy, vagy hát úgy az egészségügyi rendszer, mint a magyarok egészségi állapota tragikus. Tehát rendezzünk atlétikai VB-t, úszó VB-t, meg Európa-bajnokságot, meg olimpiát, megint egy expo a valóság helyett. Hát nehogy véletlenül a magyarokra költsük azt a pénzt, költsük az olimpikonokra, meg költsük a kirakatra a valóság helyett. Minden a látszat, és semmi a valóság, minden a pillanat uralása, és ez nem csak kommunikációs technika, hanem hivatalos politika. Ez az Orbán rendszer politikája, a pillanat uralása. Az expo, a kirakat, a pillanatban elégő pénz, a tűzijáték. Soha nem volt ekkora tűzijáték, mint idén. Tudod, a tűzijáték a szimbóluma mindennek. Igen, igen. A pénz, ami szétég az égen, ugye? Szó szerint elégetjük a pénzt, és a magyarok így nézik, és azt mondják, hogy hű, de nagy emberek vagytok, most meghajtom a fejem. Most térdre ereszkedem. Ekkora emberek előtt, akik ekkora rakétákat pufogtatnak, akik ekkora szarvas agancskaput építenek, ezek előtt meg kell hajlani. Tudod, itt az év századok szolgaságának a beidegződése idézik. Na most kicsit átveszed a bal liberális izét, hogy a jobbágy leszavaz, mert a magyar társadalomra nem jellemző a szolgaság? A feudalizmus mindig is jellemző volt, de várjál, figyelsz, ha nem csörögne a lóvé a zsebébe, meg nem újítanák föl a vasutat, akkor ugyanezt mondanák, hogy menjenek a kurva anyjukba a tűzijátékba. Halleluja! Hare Krishna! Megújult a vasut! Amíg van egy bizonyos életszínvonal, Robi, addig kurvára senkit nem érdekel ez, amit te mondasz. Most elmondom, hogy az én problémám egészen más az Orbán rendszerrel, mint ami ennek az ellenzéknek a problémája. Ez az ellenzék, ez pontosan ugyanolyan neoliberális volt a maga idején, már amikor hatalmon voltak, nem úgy értem, hogy volt most is azok, csak most nincsen alkalmuk rá, nincsen országuk hozzá, mint az Orbán Viktor. Itt semmi különbség nincs. Csak ugye ők még sokkal inkább a szociális demagógiában utaztak, és nem élhették ki úgy a neoliberalizmusukat, olyan szabadon, olyan önfeledten, mint Orbán Viktor. Nem volt kétharmaduk, nem voltak bebetonozva a hatalomba, mindörökké. Ennek megfelelően nekik muszáj volt osztogatni, nem engedhették meg maguknak az egykulcsosadó luxusát, pedig abban hittek. Ezzel szemben Orbán Viktor, aki meg illiberális doktrínát hirdet, tudod, aki a liberalizmus esküdt ellensége, meg egykulcsos adót vezetett be és működtet. Ő meg milyen érdekes, milyen különös módon, ő meg gazdaságilag a multinacionális érdekeknek, a multinacionális tőkének a kiszolgálása tekintetében maradéktalanul neoliberális. Na nekem ez a problémám. Gondolom, hogy tudod, hogy a makói gumigyárban mi történik. Na. A makói gumi Continental gumigyárban a cég menedzsmentje megtiltotta az ott dolgozóknak, hogy beszéljenek egymással. Mert attól tartanak, hogyha beszélnének egymással, akkor szakszervezetet szerveznének. Aha, ja. Na, én nem láttam, hogy, vagy nem olvastam, hogy Bayer Zsolt békemenetet hirdetett volna. Hogy a NER elitje az kiálljon a makói dolgozók mellett, hogy hát ilyet azért a multinacionális tőke itt a magyarokkal nem csinál. A magyarok önérzete ezt nem tűri. Igen. Itt ilyenkor a sarkunkra állunk, hanem nem. Itt az van, hogy ezek Orbán Viktor szövetségesei. Ezeket Orbán Viktor Magyarországra csábította, pont azzal az öntudatlan munkaerővel házalva, amelyikkel ilyenkor ezt meg lehet csinálni. Amelyiknek meg lehet tiltani, hogy a gyártósoron mellette állóhoz szóljon. Ilyenkor nincs szabadságharc. Na igen, ilyenkor nincs szabadságharc. Na nekem, ez a problémám a NER-rel. Világos. Nekem ez a problémám az a paraván, a kirakat, a kibaszott expók és a neoliberalizmus. Én ezt látom, ha a NER-re nézek. Neoliberalizmus plusz expó. Egyenlő kommunizmus, igen. Igen, ez a NER. Abszolút a Lenin parafrázis volt, hogy van a villamosítás plusz szovjet hatalom egyenlő kommunizmus. Na, figyelsz, előbb egyébként még a pénzherdáláshoz akartam mondani. Tudod, ki volt gróf? De ez nem herdálás, bocsáss meg, ez nem herdálás. Ó, pedig egy ez, jó. Ez nem herdálás. Tudom, ez... Ez az urak, uraságának a kifejezése a tömeg felé. Igen. És a tömeg ezt látva meghódol. Amikor a tömeg azt látja, hogy Semjén Zsolt akkora úr, hogy 80 milliárdból rendez erdészeti és vadászati világkiállítást, ami annyit jelent, hogy két héten keresztül eléget 80 milliárd forintot, igen, akkor az emberek azt érzik, hogy ők az uraink. Ez a politika lényege. Nem lehet, hogy lehet, igen. Van bizonyos társadalmi réteg, ami tuti, hogy ezt érzi. De szerintem van egy másik, ami inkább azt érzi, hogy hát itt kurva jól mennek a dolgok, ha még erre a luxusra is van pénz. Nem? Hát, ja, lehet. Lecsorog nekünk is, hát akkor mutassuk meg, mekkora nagyok vagyunk. Olyan tűzi játékunk van, mint Európában sehol. Nem. Apropó, tudod, ki volt Gróf Czobor Imre? A 18. század végének egy ilyen nagy mágnása, és egy hírhedt tékozló. Hát, Velencébe, Bécsbe, meg Budán volt neki palotája, az élete végén pedig koldusként élt egy ilyen albérletben, ilyen kegydíjon. Ilyen rongyos, toprongyos figuraként halt meg. És elbaszta az egész pénzét. És nagyon szeretett fogadásokat kötni, és egyszer, figyelj, kiveszem a kezedből a mobilt. Figyelek rád. Egyszer egy francia, hát apa, igen. Na ezért iszok, bazd meg. Bár most csak Coca-Colát. Szóval, kötött egy francia márkival egy fogadást, hogy egy éven belül melyikük tud értékesebb kabátot csináltatni magának. De arany és ezüst nem lehetett a kabáton. És akkor jön a francia márki egy év múlva, és valami állati ritka, akkor nagyon-nagyon beszerezhetetlen távol-keleti kínai sejemből csinált egy kabátot, és gyémánt gombokkal. Gróf Czobor Imre bejön egy szürke posztó kabátba. Szürke posztó kabátba, érted? Mindenki elhűl. Széthajtogatta a kabátot, és a bélése egy Caravaggio festmény volt. Ezt így elmeséltem itt a haverjaimnak, azt mondja, ez a magyar, de ilyen örömmel, érted? Ez olyan, bazd meg, ez a magyar virtus, de kurva jó, érted? Na, respekt! Na, ezt respektus, öcsém, uram! Ezt érzi Semjén Zsolt nagyon. Na, ez az igazság. Ezért jutott ez egy vadászati világkiállítás. Abszolút. Ez egy olyan tűzijáték, bazd meg, hogy Caravaggio baszik. Kurva jó sztori. Szóval. De várjál, még nem fejeztük be az előző gondolatmenetet, hol hagytad abba? Ja, a jobbágy. Na figyelj, tehát hogy a szolgaság. Az utolsó, tehát így a munkásság öntudatával kapcsolatos utolsó, egyébként most visszatekintve állatira naív, szégyelni valóan naív illúzióm az volt, amikor bevezették a rabszolgatörvénynek csúfolt túlóra törvényt, ami ellen a szakszervezet tiltakozott. Nyugaton, bizonyos országokban ilyet, nem is szerintem sehol ilyet nem lehetne megcsinálni, tudod? A szakszervezet keresztbe tenne neki. Na gondoltam akkor, bazd meg, ebből most, hát ez bazd meg a melósokkal csak, izé. És bazd meg, a melósok többségének ez tetszett. Hogy túlórázhat és több lóvét keresett. Érted? Tehát bocs. Hát itt igen, tudod. És akkor hoppá, az értelmiségi balos faszkalap meg izé. De nem arról van munkás szó, öntudat hol van. De nem arról van szó, hogy innen a szó jó értelemben vett munkás is hiányzik. Hát nem persze. Nem a lumpen proli. Hát, világos, persze. És innen a polgárság is hiányzik. Tehát egyszerűen hiányzik. Tehát itt a történelmi fejlődés az folyamatosan fékezve volt, meg folyamatosan szünetelt. Így van. Ennek megfelelően nem tudtuk végigjárni azt az utat, amit Nyugat-Európa végig tudott járni. Ergo, megint visszatértünk, Robikám, a remízbe, amit mindig szoktam mondani, hogyha a Fidesz nem alakul meg, vagy megmarad liberális kispártnak, Orbán Viktor meg se születik, vagy elmegy jogásznak, érted? Akkor is valószínűleg ezt a futamot futjuk végig. Egész egyszerűen a történelmünkből, a kulturális mintáinkból és a magyar társadalom szerkezetből, valamint a nemzetközi környezetből. Hoppá! Erről akartam még veled beszélni, pontosan kérdezni. Te ugye sokszor mondod, hogy Magyarország összeszerelő üzem. Ezt elmondtad a tévében is. Magyarország összeszerelő üzem. És akkor egy barátunk, a Vida, emléksz a Vida Viktorra, azt mondja, hogy szerintem a Robinak nincs igaza, tudod, de hát egy nagy balos csávóról van szó, nem egy fideszesről. Azt mondja, itt nemzetközi munkamegosztás van. Tehát Magyarországnak egész egyszerűen ennek a félperifériás közép-kelet-európai kis országnak a helyzetéből fakadóan nekünk az összeszerelő üzem jutott, és ezt lehet jól, közepesen vagy szarul csinálni. És a Fidesz tulajdonképpen jól csinálja az összeszerelő üzemet. Én meg nem hiszek ebben. Jól csinálja az összeszerelő üzemet. Tudod, én meg nem hiszek ebben, mert hogyha ez így lenne, akkor Észtország az nem lehetne egy gazdasági csoda, meg egy társadalmi csoda. De biztos, hogy az. Az. De ez, tudod, ez nem igaz. Tehát, hogy itt tudod, ez a hát magyar értelmiségnek ez a kényelmes determinista hozzáállása, hát hogy hát itt nem lehet mit tenni, itt a történelmi viszonyok, meg a gazdasági környezet, meg a rajtunk élő rettenetes társadalom, itt mindent meghatároz. Itt nincs lehetőség, ez nem lehet másfajta politikát. Lehetne. Na. Csak amilyen a társadalom, olyan az elitje. Hát ha ilyen a társadalom, akkor nem lehet, bazd meg, hogy saját magadnak mondtál ellent egy mondattal később. De vannak ellenpéldák. Tehát azért vannak ellenpéldák. Tehát azért nem igaz, hogy nem lehetne másfajta politikát folytatni. Nem igaz, hogy nem lehetne pénzt költeni az oktatásra, meg a kutatásfejlesztésre. Hát én is sokat szeretném. Nem igaz, és hogyha arra elköltenénk a pénzt, akkor az egy feneketlen kútba öntenénk a pénzt. Hát abból nem lenne semmi, mert hát a történelmi viszonyok, meg a körülményeink. Ha az egészségügyre költenénk a pénzt, hát nem fejlődne. Hát itt a legtöbb, amit tehetünk, az egy vadászati világkiállítás, apuka. Hát vagy az se, ugye? Mint hát, a Gyurcsány alatt. Hát igen, vagy az se. Bezáradt az opnit, kibaszta az utcára elmebetegeket. Na most én nekem megint ott tartok, megint az előző mondókám. Nekem nem az a bajom az Orbán rendszerrel, mint ami az ellenzékének. Nem az a bajom az Orbán rendszerrel, mint ami az O1G koalíciónak. Amikor ők voltak hatalmon, akkor a Gyurcsány még nyitott keletre, és az Orbán Viktor volt az, aki elmagyarázta, hogy a szabadság nyugatról jön, és a szolgaság keletről jön. Én nekem az Istváni út elhagyása a bajom a NER-rel. Most erre mondhatod, hogy ez törvényszerű, hiszen a Gyurcsány is ezen volt, és hogy aki hatalmon van, az mindig el akarja hagyni az Istváni utat. Hát sajnos a magyar társadalom ilyen roncs, hogy az elitje is ilyen roncs, és hogy hatalmon mindenkiből az jön ki, hogy a Putyin lábához rakja le az ország almát. Na várjál, Bizánchoz, ahogy mindig szoktad mondani, hogy a Róma helyett Bizánchoz. Na erre mondta annak idén az Imre, tudod melyik Imre, a gólymotoros, amikor még volt kötött szabadfogás, bocsánat, és hogy azt mondja, hogy de Robikám, hát az Európa már rég nincs, amiről te beszélsz. Na ez a jobb, egyébként ez a jobb oldalnak, erre majd térjünk rá, képzeljétek, egyik cikk Buzsérnak küldtem, még nyári cikk, csak elfelejtettem, és utóbb jutott eszembe, tudtam, hogy nagyon tetszeni fog neki. Az a címe, hogy mi a pontos címe? Erről fogunk most beszélni, tudod, hogy a nyugat... Megpróbálom felidézni. A nyugati értékek Kínában és Oroszországban élnek tovább. Na most, amikor elolvastam, mondtam, hogy bazd meg, ezt lehet, hogy mi írtuk poénból. Mert ez kurva jó. Mert ha azt írja, hogy nincsenek már nyugati értékek, de Kelet még létezik, és Magyarországnak fölül kell vizsgálnia ezt a nyugathoz tartozást, mert itt mi mindig csak gyarmat voltunk, szolgák, de bezzeg Keleten mekkora szabadság, persze az is egy fasság, de ott van logika. Annak van értelme, és ráadásul ennek a fajta narratívának vannak még előzményei a magyar történelemben. De Kelet még megmaradt, az létezik, az van. Nyugat már hanyatlik, összeomlik, az már nincs. Ennek nem igaz, de ennek van értelme. De azt, hogy a Kelet-nyugat, az már 1984, de nem abban a rémisztő formában, hogy Orwell megírta, hanem ilyen kabaré 1984. A nyugati értékek a Keleten élnek tovább. Az a gyanús, ami nem gyanús, Pelikán. A nyugat van Keletre, és Kelet van nyugatra. Érti, Pelikán? Várjál, mit mutat az ujjam? Hármat, vagy ötöt, vagy négyet? Mit óhajt a párt? Ez az. Ezek ellovagol maga. A vaksi szemével lát, a süket fülével hal, a tompa érzékeivel érez. Azt hiszi, hogy ez felér a mi magasztos céljainkhoz. Kína nyugat. Igen. Érted? És Oroszország nyugat. Kína és Oroszország a nyugat. Ezek a nyugati értékek. Meg. Hát szinte látom is őket, hogy a kínai kommunista párt központi bizottságára pillantom. Szinte látom is a nyugati értékeket teljesülni. Bazd meg, a NER sajtó elérte a csúcspontját. Igen. A klimax, bazd meg. Na de érted, hogy szerintem a kínaiak meg az oroszok kérnék ki maguknak elsően, hogy ők a nyugati értékeknek. Igen, de hogy tudod, hogy mi valójában a nyugati értékeket akarjuk követni. Persze. Mi nem hagytuk el az Istváni utat, a nyugat költözött át Pekingbe. Mi meg követjük a fényt, amerre megy. Tudod, ez ugyanúgy, ez az Istváni út maga. Tudod? Ja. De régen legalább ezt mondták, hogy ex-oriental lux, vagy tudod, hogy a fény keletről jön, nyugaton meg lenyugszik. De ebből látszik, hogy elismerhetetlen az árulásuk. Elismerhetetlen. Tudod, egyetlen kérdésem volna. Hány történelmi év alatt az 1000 éves államiság, az 1100 éves kárpát-medencei magyarság történelmének hány éve alatt tartotta Magyarország magát az Istváni úthoz, mondjuk István óta az alatt az 1000 év alatt. És hány év alatt nem. Hány olyan év volt a történelmünkben, amikor a magyarság vagy Magyarország elhagyta az Istváni utat. És milyen időszakok voltak ezek? Amikor a magyarság az alapvető istváni örökséget, amit István is Gézától kapott, tehát ez tulajdonképpen Gézának az innovációja volt, hogy Magyarország nyugati orientációt, Magyarország latin rítusú egyházat, Magyarország Rómától kérje a koronát. Igen. Magyarország ne Ciriltől és Metódtól tanuljon írni, olvasni, hanem a latin nyelvű misézés, latin rítusú egyház, ez Géza öröksége. Jó, hány év volt a történelemben, ami alatt mi ezt elhagytuk? Erre akartam válaszolni. Milyen időszakok? Én kettőről tudok. A Kádár rendszer és a Rákosi rendszer. Nem, az államszocializmus. És egy kényszer nagyon Tököli Imre török szövetsége. De az egy kényszer szövetség volt, és a kurucok nagy része átállt a császáriakhoz, amikor már Bécset felszabadították, és Buda felszabadításánál. Érted? Mert ott az volt, hogy a Habsburgok, a magyar nemességnek az volt a sérelme, hogy a Habsburgok nem fektetnek be elég pénzt, nem segítenek a török ellen, és akkor a bujdosó mozgalom már a törökkel. De amikor az volt, hogy mégis felszabadítják, akkor egy csomó kuruc átállt a izéhez. Rákóczinak nyugati vágya volt, tehát ő nem csatolt. Tehát az államszocializmus. Igazából az államszocializmus. Mert még az erdélyi fejedelemség sem ilyen volt. Nem. Tehát valójában a kommunisták voltak azok, egyedül a kommunisták a magyar történelemben, akik arra rendezték be Magyarországot, hogy Magyarország a kelethez tartozik, a keleti szövetségi rendszerhez tartozik. Hát fölmondjuk a nyugattal való szövetségünket, fölmondjuk a Szent Istvántól, meg Géza fejedelemtől kapott örökségünket. Na most nekem ez az igazi bajom. Nekem ez az igazi bajom. Mert hogyha mi magyarságunknak van önazonossága, van genealógiája, van alapja, az, hogy mi ebben a nyugati szövetségben, ebben a nyugati államiságban, ebben a latin rítusú egyházban, ebben a latin nyelvű műveltségben váltunk azzá, akik itt vagyunk 1000 év alatt. Aki ezt felmondja, az a magyarságnak a gyökereivel szakít. Egy, mire hivatkozva? Arra, hogy keletről jöttünk. Arra, hogy vannak, van ez az ős-magyar romantika, amiben mi a nyugathoz való szövetségünk el nem nyerése nyomán, mert minket mindig élelmiszerraktárnak használtak, minket mindig kihasználtak, minket mindig ütköző zónának, megszállási övezetnek használt a nyugat. Ebből fakadóan kialakult bennünk egy kurucos dac. És ebben, erre a kurucos dacra hallgatva fejlesztettük ki magunkban ezt a keleti romantikát. De ennek alárendelni, ennek az érzületnek, ennek az érzésvilágnak, meg ennek a kurucos dacnak alárendelni a magyar államiságot és a magyar állam hivatalos politikáját, tudod, ez a gyökereinknek a felmondása. Értem, reflektálok. Egy, ennek a kelet romantikának az a kultúránkban megvan a helye. Ezt gondolom te se tagadod, de azt mondod, hogy a politikában nincs meg a helye. Csak ne váljon államszervezési elvé. Értem, világos. Ez maradjon Arany Jánosnak, hagyományőrzésnek, ilyeneknek. Világos. Egy fideszes itt ülne, egy értelmesebb, az azt mondaná neked, hogy fasságokat beszélsz, mert a Fidesznek esze ágában nincs Putyinhoz csatlakozni, vagy Erdogánhoz, vagy ez csak egy brüsszeli játszma, és Magyarországon a Fidesz, vagy Orbán egyáltalán nem akarja a nyugati szövetségi rendszert elhagyni. Valójában... És őt mondják is, hogy ők csak megreformál, ők a régi európai, és itt jön a másik narratív, amit az Imre mondott neked, mert kurva sokan mondják, hogy milyen Imre is volt az? Mészáros. Na, és hogy az a nyugat már nincs. Ezt járjuk egyébként, ez utóbbit egy picit járjuk körül. Várjál. Szerinted van-e, vagy nincs? Várjál. Na, érted? Hogyha, várjál. Helyette már ha csak... az a nyugat, figyelj, ha az a nyugat nincs, akkor nekünk az a dolgunk, hogy ott nyugaton a nyugatnak az elárult régi szellemét őrizzük és feltámasszuk. És nem most, az, hogy a kelettel szövetkezzünk. És most elmondtad az Orbán hivatalos doktrináját, amit a Fidesz folyamatosan mond, hogy mi nyugaton a nyugat elárult szellemét akarjuk a nyugati szövetségeseinkkel, hogy hívják, aki rád hasonlít az olasz fasisztát? Salvinivel, meg mit tudom, ezekkel összefogva a nyugat régi szellemét akar. Egyébként ezt mondja az Orbán, amit most te kimondtál. Én meg azt látom, hogy Orbán Viktor elsősorban nem szövetségi rendszert, meg szövetségi politikát, meg szövetségest keres keleten. hanem elsősorban államszervezési modellt. Ő nem azért szövetkezik a keletet. Értem. Nem a keletihítás gazdasági vonzataival nem van azért, a probléma. Nem azért fordul. Meg a üzbég-magyar Burgonya Kutatóintézettel. Nem azért fordul keletre, mert keletről kereskedelmi, meg politikai, meg gazdasági előnyöket remél, hanem elsősorban Putyintól, Erdogántól, meg szovjet Közép-Ázsiából egy államszervezési modellt, türkménbasitól egy államszervezési modellt óhajt Magyarország türkménbasia, Magyarország Erdogánja, Putyinja óhajt lenni. És onnan importálja azt az államszerkezetet, azt a struktúrát, azt a működést, meg azokat a mindennapos kommunikációs és identitás súlyos vádak ezek, édes fiam, súlyos vádak. Identitás szerepeket, meg kommunikációs technikákat, az önmaga bebetonozásának, hatalomban tartásának a technikáit, ezeket mind keletről importálja. Ez az Istvánnyi út elhagyása elsőrendűen ezt jelenti, nem a szövetségi politikát. Na, értem, amit mondasz. Figyelj, egy picit beszéljünk erről a rothadó, hanyatló nyugatról. Na most várj, picit. Csak bevezetném. Aki engem ismer, meg így az apun, az pontosan tudja, hogy mi a véleményem a politikai korrektségről, az LMBTQ-ról, a woke-ról, erről az egész őrületről, és hogy mennyire nem szimpatizáltam, és most se szimpatizálok vele. De, hogy mondjam, tehát egy icipicit nekem mindig olyan fura érzésem van, amikor a NER sajtóban másról sem olvasok, mint hogy most már ez az egész nyugat. Mert én tudod, én már 21 éves voltam, amikor összeomlott az államszocializmus. És addig, tehát a gyerekkoromra gondolok, más se volt a hivatalos duma, mint hogy nyugat, az hanyatlik, dekadens, az ifjúságot, a fiatalságot megrontják, tele van kábítószeresekkel, ott pornó van, meg terroristák vannak, tehát ez a csak akkor még szélső balos, meg palesztin terroristák robbantottak. Hát figyelj, 73-ban vagy 4-ben volt a müncheni olimpia, amikor megölték az izraelieket a palesztinok, meg gépeltérítések, meg egyéb. Tehát terrorizmus van nyugaton, kábítószeres cuccok vannak, pornó, erkölcstelenség, züllöttség, fiatalok megrontása, rohad az egész, rohad, bomlik és dekadens. Egyébként a nácik is így jártak a nyugathoz, tehát a dekadens, a nyugat túlélte, a nácik eltűntek. A nyugat túlélte, bazd meg, a szovjet blokk szétbomlott, érted? Tehát valahogy van egy ilyen kis, én olvasom, sokszor utána nézek a nemzetközi sajtóba, amit nem akarok elhinni ezeknek a stupiditásoknak, meg ezeknek a szörnyű orwelli baromságoknak, amit ott csinálnak. Tudod, hogy már Tamás bátya kunyhója is rasszista, meg betiltják a filmeket, meg meghurcolnak embereket, meg ez a Me Too őrület, meg ez az összes szar, hát írtam ellene Facebook posztokat, cikkeket, egy csomót. De bazd meg, valahogy, ha a NER sajtóba olvasom ezeket, és csak ez a nyugat, van egy olyan rossz érzésem, hogy hát bazd meg, nem biztos, hogy tényleg ebbe fog a nyugat elsüllyedni, és most vége az egész nyugatnak, bazd meg, ott bolsevizmus lesz, meg mindenki búzi lesz, meg transznemű. Érted? Tehát, hogy meg a migránsok, bazd meg, elárasszák a nyugati városokat, és most már kész, bazd meg, lesz iszlám állam. Érted? Tehát valahol van egy, és ezeknek egyébként van igazság magva, de a szocialista propagandának is volt igazság magva, mert tényleg volt terrorizmus nyugaton, tényleg volt kábítószer probléma, tényleg volt egy csomó, tehát amit a kommunista sajtó felsorolt, azok igazak voltak, csak az összkép nem volt igaz. És van egy ilyen sanda, rossz érzésem, tudod, ezzel az egésszel. Annak idején az apám azt mondja, hogyha nagyon utált a kommunistákat, tehát hogyha ennyire rossz, ennyire szar, ennyire dekadens, ennyire hanyatló, miért innen oda mennek az emberek? Miért nem jönnek ide a vörös testvéri paradicsomba tömegesen? Néhányan jöttek. Volt egy ilyen kommunista country zenész, hogy Dean Reed. Mondd-e neked ez a név valamit? Ő vietnámi háború ellenes izé, kimosta az amerikai zászlót, ott meghurcolták, lecsukták, az amerikai kommunista párt tagja volt, Angela Davis elvtársa, és az NDK-ba disszidált, bazd meg. És bejárta izét. Még Gojko Miticsel szerepelt a Vértestvérek című NDK-s indián filmbe is. Meg egyébként Lee Harvey Oswald, tudod, az állítólagos merénylő, az is izé Moszkvába élt pár éget. Voltak, akik átmennek. Most Depardieu is elment Moszkvába. Láttam róla egy ilyen vicces festményt, hogy ott ilyen orosz WC, tudod, és ott mindenki nyilvánosan szarik, bazd meg. Ilyen orosz prolik, ilyen lóg a cigi a szájából, a másik bebaszva vodkával, telefirkált fal, és a Depardieu is ott szarik köztük. Így cikiszték őt, ki tudod, hogy lelépett Putyinhoz, és dicséri az oroszokat. Tehát van ilyen, aki oda emigrál, bazd meg, nyugatról, van. De azért a tömegek még mindig valahogy nyugat fele mennek, nem? Nem? Vagy Oroszországba mennek? Nem. Kínába mennek tanulni, meg turistáskodni. Igen, exotikum. De a tömegek azért még mindig nyugat fele mennek. Tudod? És be vannak szarva, hogy mondjuk Angliából most kipicsázzák őket. Például. Én láttam egy újságcímet, ami így hangzott, és teljesen leesett az állam, ezt olvasva. Canadian Minister for Women and Gender Equality. Ez még csak a fele. Calls the Taliban our brothers. Na, baszki! Na. A baloldal azt hiszi, hogy a nyugati fehér férfi az iszlám állammal közös ellensége? Tényleg azt hiszik? Tudod, ez itt az ellenségem ellensége a barátom, nagyon primitív ellenségbarát felismerő, kétbites felismerő rendszer, az ami működik. A hülye kultúrharcot, a nyomorult operett történelmet benézik valódi történelemnek. Tudod? Már hogy ők azt hiszik, hogy ez a nyomorult hülye kultúrharc, amit ők folytatnak, a CNN meg a Fox News között, az egy ugyanolyan értékű tengely, mint ami a nyugati civilizáció meg az ISIS között húzódik. Ők tényleg ezt gondolják? Tehát ez nem értik, hogy ehhez képest a nyugati kurzus, ehhez képest a Talibánhoz képest a nyugati kurzus az egyetlen egy oldalt képez? Hogy nincs Fox News és nincs CNN, csak a mi életmódunk, meg az ő követelésük, hogy mi ne éljünk így. Nem értik? Az agyukra ment a polgárháborús hisztéria, amit ők duzzasztottak egy pohár vízben. Tudod, és addig verték a habot, hogy most már tényleg azt hiszik, hogy az a történelem, hogy ők üzengetnek a CNN-ről a Foxról meg a CNN-re, és 4 évente szavaznak arról, hogy most 4 éven keresztül egy ilyen elbaszott hülye Donald Trump uszítsa őket, vagy jöjjön egy ilyen vénember, amelyik azt mondja, hogy megegyezés lesz, és hogy újra egyesítem Amerikát, pont úgy, ahogy Karácsony Gergely Magyarországot. Tehát, na, hogy ez... Várjál, ez ugye a kanadai esélyegyenlőségi miniszter asszony. Aha. Várjál, úgy tudom, hogy ő afganisztáni származású. Tehát lehet, hogy azért hát ezt még... a testvéreimet úgy értette, hogy honfitársaim. Legyünk jó hiszeműek, mert ennyire nagyon stupid hülyének le... Bár egy kanadai esélyegyenlőségi miniszter, akkor viszont hadd olvassak föl neked a 444-ről egy újságcikket. Így hangzik a cím. Most figyeljetek, mert beszartok. Ígérhetnek bármit a tálibok, az átélt borzalmak miatt az afgán nők sosem fognak bízni bennük. Azt a kurva. Ezek hol a faszomba élnek? Ez micsoda? Ígérhetnek bármit a tálibok? Mert a tálibok azok tényleg azt csinálják, ígérgetnek az afgán nőknek fűtfát. De az átélt borzalmak miatt az afgán nők már nem fognak bízni bennük. Kedves talibán, ez a vonat már elment. Az afgán nők bizalma megrendült. Most már próbálkozhattok. Csak a talin. Nem ő üzent a talibánnak. Hát bazd meg, én nem lennék a talibán helyében. Ja, ezek de után, ígérhetnek ez, bármit a tálibok, ez... tudod, az afgán nők már nem fognak bírni. Itt nem az a szituáció, hogy az afgán nők esetleg, hogyha nagyon jól viselkednek, akkor esetleg mondjuk burkában élhetnek úgy, hogy nem tanulnak és nem vezetnek autót. Hát nem ez a szituáció, hanem az a szituáció, hogy az afgán nők azok most... Hát most úgy döntenek, hogy kurvára ezek után, amit átéltek a borzalmak miatt, ők már nem fognak bízni a talibánba. De a talibán az afgán nők bizalmát keresi. Nem a csiklóját, hogy kivágja, hanem a bizalmát. Tudod, de az afgán nők, nem, ezt nem, így ezek után. Ott nem vágnak ki csiklót, az Afrika nem. Mindegy. Ez. Jó, de valahogy ott se, az Afrikában se valahogy, nem a keresztények, nem a keresztények nem, vágják ki a csiklót. Hát egyébként itt lefikáztad az eukarisztikus kongresszus, itt volt Robert Sara bíboros. Nigériai konzervatív katolikus püspök, egyébként egy elképesztően karizmatikus figura, tehát megnézed annak az embernek a személy, nem a pápa vonalát viszi, hanem inkább ezt a, tudod, ez a latin misézés, meg ezek a konzervatív, tehát nem a te világod, de igen, egy rendkívüli, Ratzingeri vonal. De azért Afrikába tudod egy ilyennek lenni. Igen. És Nigériába, tudod, igen, Boko Haram meg igen, ezeknek az árnyékán. Tehát egy állati erős ember. Niger Ratzinger az azért nem úgy Ratzinger. Őt egyébként, na én őt például rendkívül tisztelem. Na, várjál, térjünk vissza. De, Robi, figyelj, amit felolvastál, ez a kanadai, akárki, most erre figyelj, mert kurva érdekes ez a mai apu, megfigyeltétek, ilyen folyamatosan ilyen egymásnak ellent mondunk. Tehát így a Fidesz, akkor most én mondok valamit, és ráadásul mind a ketten egyetértünk a másikával, és mégis egy ilyen opponenciába vagyunk. Kurva érdekes. Én arról beszéltem, hogy szerintem hamis a NER-nek ez a nyugat. Van egy rossz érzésem vele kapcsolatban a gyerekkorom miatt, hogy ez a rothadó nyugat, de ugyanakkor erre rögtön kontrázol, amivel megigazolod ezt. Tehát felolvasol egy ilyen hírt, és Bayer Zsolt ezeket hozza példának, jó, hogy az a nyugat már nincs. Robi, miről beszélsz te a Szent Istváni útról? És ehhez akar csatlakozni az kanadai kretén izéhez, esélyegyelőségi miniszterhez? Érted? Tőlünk nyugatra is van jobb oldal. Hát nem igaz, hogy tőlünk nyugatra csak a kultúrban létezik. Nem igaz. Na, erről beszéljünk egy kicsit. Tudod, meg tudod, arról van szó, hogy tőlünk nyugatra még van jobb közép. Tőlünk keletre már csak szélső jobb van, tudod. Ami hát ez a troll jobb, nem az a szélső jobb. Nem a 20. századi értelemben meg szélső jobb, hanem ebben a 21. századi absztrakt értelmében meg szélső jobb. Na de... Nem igaz, hogy a nyugat egyet jelent ezekkel az extrémitásokkal. Csak ez az extrémitás a baloldal lelkéért most már több, mint bejelentkezett, most már a baloldal lelkét félig meddig el is ragadta. Ez tény. És az én számomra is borzalmas, hogy már nem lehet úgy végignézni, végigolvasgatni a híreket, hogy az ember ne fusson bele lépten nyomon ebbe az önhűítésbe, ebbe a valósághamisításba, ebbe a cancel culture-be. Tudod, mi a cancel culture jelmondata? Na. Mától minden másképp volt. Aha, kurva jó. Ez a cancel culture. Ez az igazságminisztériumnak a homlokzatára. Ezt ki lehetne írni. Na most figyelj, felolvasok most, csak ez csak ilyen mai mustra. Végig lapozgattam néhány progresszív hírportált, és néhány címet. Csak úgy befotózgattam. Most figyelj, így lett Medellín, ez a kolumbiai nagyváros, a kokain és az erőszak központjából az egész világnak példát mutató zöld okosváros. Szinte látom. Na most figyelj, az még a fasságot. Most figyelj. A hírhedt drogkartelvezér Pablo Escobar hagyatékát nehezen tudja lerázni magáról Kolumbia második legnagyobb városa, de az biztos, hogy az innovatív városvezetők mindent megtesznek ennek érdekében. A közösségi terek, a biciklisávok, vagy a városi hőmérséklet két fokkal csökkenő, városi hőmérsékletet két fokkal csökkentő zöld folyosók egyszerre veszik fel a harcot, most figyelj, bazd meg, a klímaváltozással és a társadalmi egyenlőtlenségekkel. Bazd meg, beszarok, mintha az SKP központi bizottságának a de az hagyján, az hagyján. A vezér, a én neki szóló vezércik. Én szoktam ilyeneket kitalálni poénból a Facebook posztolom. Na most figyelj, bazd meg. 24.hu. Ezen beszarsz. A Time a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé sorolta a Meseország mindenkié projektkoordinátorát. Kurva élet. Projektkoordinátorát. Time a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé sorolta a Meseország mindenkié projektkoordinátorát. Olvastam, ezt a hírt akartam a műsor elején, csak elfelejtettem a Tóth Gabi. Tudod, hogy ki az a projektkoordinátor? Aki fölhívja a nyomdát, hogy mikor fog érkezni az anyag, akkor átküldtük. Aki fölhívja a könyvesboltot, hogy megérkezett már, kiraktátok belőle a gúlát. Na várjál. Kint van a könyves polcokon, aki fölhívja a hirdető céget, hogy kint vannak a hirdetések a hirdető oszlopokon, tudod? Aki intézi a könyvnek az ügyeit, a könyvnek a menedzsmentjét. És akkor ő együtt van százasban mondjuk Putyinnal, meg a kínai vezetővel, meg a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé sor a Meseország mindenki. Mark Zuckerberggel, tehát... Mert azért... ő egy forradalmár, tudod, egy forradalmár, aki hamarosan átveszi itt a hatalmat. Tehát tudod, Lenin se volt olyan nagy ember 1916-ban. Amikor még lopott a svájci könyvtárból, 17-ben meg nagyon nagy ember lett. Hát ők már látják, hogy kik itt a következő nagyon nagy emberek. A Meseország mindenki projektkoordinátora. Na, egy baszod. Kicsit maradjunk következő. Ennél. Maradjunk. A Robi, aztán mondod a következőt. Egyébként Puzsér Zsoltot hallották. Jó, de tudod, ennek amit itt előadunk, a fele biztos, vagy mondjak Bayer Robit? Annak a mondókának, amit mi itt előadunk, a fele biztos, hogy nagyon tetszene Bayer Zsoltnak, vagy maga is elő tudná adni, de a másik felével meg elveszíteni a jó kis státuszát, meg az ötös számú pártok könyvét. Na most én azt gondolom, hogy a Bolgár Gyuri bácsival is így van ez valahogy. Hogy a fele az ugye tulajdonképpen nagyon tetszik neki annak, létezik? Amit mi elmondunk. Igen, létezik. Igen, létezik. Csak klubrádió nincsen már az éterben. Igen. De a másik fele az meg hát a másik felével eljátszaná az O1G koalíció szeretetét. Világos. Meg a szociöregasszonyoknak a rajongását. Igen. De hát mind a két oldal azt mondja, hogy te a másiknak vagy a bérence. Vágod. Ja, hát világos, hiszen, világos, hiszen integrálhatatlan az a tudás, hogy mind a kettőnek a kurva anyját. Ugye? Na. Integrálhatatlan. Az olyan bonyolult, azt ők így nem értik. Már megint csúnyán beszélsz. Na, figyelj. Jaj. Maradjunk a Meseország mindenki. Nézd, az biztos, hogy ezt a könyvet agyonsztárolták. Dúró Dóra is, meg a Ner is. Olyannyira, hogy még én is megvettem. Harmadik helyen kaptam meg, mert ilyen katasztrófa turizmusból, tehát hogy ez egy ritkaság, az meg ezt muszáj megvegyem, még ilyen pozőrkét le is fotóztattam magam, és kiposztoltam, és mindenki röhögött, érted? Egyébként geci unalmas, mindegy. Tehát hogy nagyon rossz, tehát unalmas, tehát botránynak se annyira jó. És érted, ezt a könyvet állat agyon sztárolták, vágod? De azért ez túlzás mégis ez a száz világ. Azért egy kicsit a mellbe vágó, tudod. Vajon de előveszem otthon, lehet, hogy ebben a könyvben ilyen titkos kódok vannak. Vajon... Ez új enigma, bazd meg, de tényleg. Tehát ebben valamit tud ez a könyv. De lehet, hogy megelőzte a nő Putyint. Hát lehet. Nem tudjuk, hogy hányadik a százas listán. Várjál, vagy ezt a könyvet, aki elolvasta, az már... A tudatalattiába beépülnek azok a cuccok, és de jó, hogy nem olvastam. Tudod, a projektkoordinátor, tudod, a szerző, vagy a, tudod, a kiadó, a projektkoordinátor. Az meg még, igen. Elegünk van a beszólásokból. 24.hu. Az elhízás betegség, mégis kirekesztés és megszégyenítés jut a túlsúlyos embereknek. Most ezzel röhögsz, de te is, amikor kövérebb voltál, akkor tecikinek tartottad. De világos, de ez az idők kezdete óta így volt. Most felszabadítják a túlsúlyos embereket? És akkor, ez a felszabadító harc. És akkor dögöljenek meg inkább. Én nem mondtam. Nem ezt mondom. Ez, tehát hogyha azt mondják, nem mondhatod azt, hogy te kövér vagy, vagy fogyjál le, akkor benne tartod őt egy rossz állapotban. Tehát azért viszont, ha nem mondod, akkor azzal sokat segítesz. Ja. A politikai... úgy csinálsz, mintha nem is lenne. Tehát a politikai korrektségnek van azért egy ilyen rettenetesen kártékony hatása. Ebből a szempontból is, nem csak a szólásszabadság korlátozása szempontjából, Robi, meg a humortalanság, meg ilyesmi, amiket szoktunk beszélni. Például tudod, ez az, amit mondtam, hogyha ma írná meg Ily és Gyula a Puszták népét... Bazd meg. Ja, itt vagy, jó van. Hogyha Ily és Gyula most írná meg a Puszták népét, akkor izé lenne. Érted? Ez politikailag nem korrekt. De még ha Friedrich Engels, a munkásosztály helyzete Angliában, hát kurvára nem piszi. Tehát a szegénységről, meg a nyomorról sem lehet írni, mert az, mint az osztályrasszizmus. Például van egy ilyen fogalom. Na, mivel örvendeztesz meg minket így az est végére? Az est végére... Blokkoljál apuka a blokkológépnél. Hát én a szocializmus gyermeke vagyok, én már így fogok meghalni. Feljár a munkaidő. Te figyelj! Sokat segítenél, ha elmondanád, hogy mi a faszomat keresel. Tudod? És akkor mondanám, de ezeket a témákat befejeztük. Rossz a politikai korrektség, rossz a NER, minden rossz, minden szar. Érted? Ilyen az apu. Ami most látható lesz, igen, az amerikai hadsereg toborzó videója. This is the story of a soldier who operates your nation's Patriot missile defense systems. It begins in California, with a little girl raised by two moms. Although I had a fairly typical childhood, took ballet, played violin. I also marched for equality. I like to think I've been defending freedom from an early age. When I was 6 years old, one of my moms had an accident that left her paralyzed. Doctors said she might never walk again. But she tapped into my family's pride to get back on her feet, eventually standing at the altar to marry my other mom. With such powerful role models, I finished high school at the top of my class and then attended UC Davis, where I joined a sorority full of other strong women. But as graduation approached, I began feeling like I'd been handed so much in life, a sorority girl stereotype. Sure, I'd spent my life around inspiring women, but what had I really achieved on my own? One of my sorority sisters was studying abroad in Italy. Another was climbing Mount Everest. I needed my own adventures, my own challenge. And after meeting with an army recruiter, I found it. A way to prove my inner strength and maybe shatter some stereotypes along the way. I'm U.S. Army Corporal Emma Malone Lord, and I answered my calling. Csodálatos volt, de rasszista, mert szőke és kékszemű. Mi a tanulság? Emma történetét láttuk. Én azt hiszem, hogy ez a toborzó videó, ez már nem élő katonákhoz, hanem drón hadseregekhez tartozik. Tehát ez már azokhoz a hadseregekhez tartozó toborzó videó, ahol téged egy konténerbe toboroznak, hogy ott, onnan a világ másik feléről irányítsál egy drónt valahol a Közel-Keleten. Tehát nyilvánvaló, hogy nem harci helyzetbe küldik az Emmát. Figyelj, ennek a videónak... De miért kell egy drónhoz LMBTQ-nak lenni? LMBTQ-nak kell lenni, és ahhoz tartozik a drón. Nem a drónhoz tartozik az LMBTQ-i, hanem az LMBTQ-i érzékenyüléshez tartozik a drónháborúzás. A drónokat érzékenyíted? Nem, a drónokat nem kell érzékenyíteni, azokat, akik kezelik. Na most ez a Emma the Calling Go Army, ez a Go Army, vagyis az amerikai hadsereg YouTube csatornáján látható videó, 3,3 millióan nézték meg, 8,5 ezer, vagyis 8500 like van alatta, és 250 ezer dislike. Tehát annyira nem jött be. Nem annyira jött be. Nem annyira a sok kis be. Emma, de van 8500 Emma, aki elérzékenyült. Nagyon jó. Mi ebben a tanulság? Hogy én azért óvatosan bíznám rá az ország megvédését Emmára. Nem biztos, hogy rá lehetne bízni. Hát világos. De van ennek egy orosz változata is. Az oroszok is elkészítették a maguk Emmáját. A maguk Emmáját és az ahhoz tartozó videót. De figyelj, téged nem ihletett meg Emma? De kurvára. Most az oroszt várom. És mit érzel? Azt, hogy kijön belőle az érted, hogy az oroszok még emberek, az amik már nem. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения? Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Командир здесь только для того, чтобы ты мог увидеть в нем врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра первый день твоей новой жизни. Meg kell mondjam, hogy ez nekem meggyőzőbb. Ez meggyőzőbb, és tudtam, hogy ez lesz a poénot, Puzsér, bazd meg. Ez férfi, ez katona, egyébként még rám is most hatást tehet. Tényleg, tehát bennem vannak ilyen militáns, vagy militarista nosztalgiák. Ez még a régi iskola. Ez kemény. És kurva, egyébként kurva jó, és szerintem nagyon profi. Igen. Nagyon profi. És az is jó, hogy fekete-fehér, vágjátok. Tudod, mit néznék meg? Nyílt színi küzdelmet e között a csávó és Emma között. Úgyhogy Emma nem hozhatja a drónját. Aha. Ez és volt az apu azért is ismertes. Jó éjszakát.